urai! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Után 13 perccel. Kicsit hozzólat alattunk, de jó, az webszalmas. Ó, asztal. Így van, nyári zene, nyomja. Ha. Újítsunk egy olyat, hogy bedre is beszélünk, meg zenére is. Jó. Hát nincs is még különbség. Milyen lenne így beszélni? Nyomjad? Mond. Rettetesen zavaró. Rettetesen rossz egyébként, igen. Igen. De mindig elkezded énekelni. De akkor kicsit mindig elhallgatunk. Ja. Köszönjük szépen mindenki. Sziasztok, fájlítottak előre. Igen. Apultál most. A kettő fizet hármat fiat akció. Daiquiriből. Jó kis Daiquirik, emlékszel? Argentinában? Ő nem celeben. Várjál. Celeb vagyok, menj ki innen. Kai Pirinja. És Kai Piroska. Kai Pirinja és Kai Piroska. Ez a kettő ment nagyon. Á, úristen. Először külön-külön, aztán egyszerre. Muszáj volt tompítani valamivel az argentin valóságot, ezt a nagyon szomorú, nagyon hosszú, soha el nem múló 6 hetet. De ha 2 hétre mész nyaralni, akkor is ugyanez lett volna. Nyomasztó helyen voltunk, rettenetesen nyomasztó helyen voltunk. De elég intenzíven tompítottunk, úgyhogy muszáj volt. János is, persze. Az szép volt. Igen, meló is volt azért, az 6 hét, az kemény, nagyon hosszú volt. Meg nyomasztó, szóval nagyon nehéz volt az a hely, ahol voltunk. De képzelje már egy olyan helyet, egy szomorú falu, egy kisváros. Ahol mindenhol vinnem kell magammal csilisószt a kis táskámban, mert sehol nincsen egyébként normális fűszer, érted? Tehát, hogy most milyen hely ez? Milyen lehet ott az élet? Csilisósz nélkül. Érted, csilisósz nélkül. Bárhova mentem, akármilyen étterembe, vittem magammal egy kis csípős szósz, hát ott nem volt pityú, mert nem volt erős pityú, úgyhogy csilisósz volt, és akkor így ezzel turboztam mindent. Mert hogy egyszerűen rettenetes volt. Figyelj, rettenetesen főznek. Tehát, hogy az ilyen mindenféle ilyen barbecue-hoz nagyon értenek, de hát, hogy óra a szájba. Azt jól csinálják, igen. Krumplipüré. Na, az jó volt. Minden argentin mindig krumplipürét eszik, döbbenetes egyébként. Csak amikor már tudod már, hogyha 6 hete eszel sült csirkeszárnyakat krumplipürével, akkor már azért kezdik sok lenni, igen. Hát már így a harmadik napon szerintem kifordulnék. De köszöntünk egyáltalán? Nem. Nem mondtuk, hogy jó reggel? Mondtuk. Én nem emlékszem már. Mindenkinek. Itt a kávé, ne jutottuk pót kávét, ha értitek, mire célsz. Nem értem ezt már, hogy nem emlékszem rá, hogy most mondtuk jó reggelt, hello mindenkinek, itt vagyunk, hello Jani. A zenéről beszélünk. A zenéről kezdve, hogy mi lenne, ha így indítanánk. Ez egy neverending story. Nekem néha úgy tűnik, mintha befejeznék soha, csak tolnánk az idők végezetéig. Igen, ez most olyan volt, hogy itt tegnap abba hagytuk, és egy ilyen hosszú szürreális álomban ma újra folytatódunk. Na, azért elmondom a fontos híreket, 4:15 van. Nagyon jó. Ez egyetlen egy. Igen. Csütörtök, kicsit borongós, esős, nincs hűvös, jó idő van, tehát nem kell nagyon fölöltöztetni a gyereket. És mit mondok még? Hát körülbelül ennyi. Kis péntek. Kivettük a zenét, igen. Figyeljetek, tegnap óta annyira kattogok ezen a palacsintás sztori, de hála jó Istenek gyárról is, és egyébként a körútról is kaptam visszajelzéseket, hogy igen, lehet vásárolni. Szólóban csak palacsintákat, amiket aztán otthon megtölt az ember. Én nem hazavinni töltött palacsintát, azért szerintem nem az igazi. Meg hát tegnap annyira rácsattantam erre, amikor ugye volt egy, ha valaki esetleg nem hallotta a tegnap adásunkat, mindenképpen hallgassa vissza, töltse, lesz egy, ott van egyébként szerintem fönn, mit tudom én, miken is egyébként a különböző formákon, mint a podcaston is meg lehet hallgatni. Aztán tegnap volt egy kísérletünk, egy valamelyik ilyen televíziós, ilyen kereskedelmi csatornán árusítanak, vagy hirdetnek egy ilyen palacsinta sütőt, amit úgy használ az ember, hogy belemártja a palacsinta tésztába, tehát nem a hagyományos módon. Negatív palacsinta sütő, én csak így hívom. Bármi konzervatívok, annával az élen, mi meg azt gondolom, hogy Feri is tartozik alapvetően, a vasserpenyőben hiszünk, abban a serpenyőben, amiben soha büdös életben semmi más nem sütöttek, csak palacsintát. Ennek ellenére ez a tegnapi kis eszköz nagyon jól működött. Ez működött, ezt megadtuk, működött. Ezt megadtuk, ez egészen jó volt. Nem vitted haza? Nem, szerintem azt a Juli vitte haza. Vagy néztem. Igen. Reggel, mondom, megvan-e a palacsintasütőnk, a maga a csomagolása az ott van az asztalon, szétdobálva, a palacsintasütőből egy darab sem. Érdekes, sehol. Hogy egyébként a tesztgyőzteseink, amik jó pontszámot kapnak, az mindig 2 nap alatt eltűnnek. Igen, ami nem megy át a teszten, amire kimondjuk, hogy ez nem azt működik, hónapokig. Az ott áll hónapokig, és amire azt mondja, figyelj, ez jó, az másnapra nincs meg. El is vitte valaki, Juli, haza vitte palacsintasütőnk. A lényeg, hogy hazafelé bevásárolt egy 20 darab palacsintát. Ne, ma lesz a napja. Nem, tegnap vendégeink voltak, és a délután együtt ebédeltem az egyik barátom, és az ő neje elég jól otthon van. Jól mozog a csokoládé torták világában, aztán tegnap sikerült is délután úgy bezabálnom, hogy még így, még este is ilyen kettős látásom volt tőle. Be is ugrott egy... Gyoki-csoki torta? Tudod, anya, még egy világított. A vidik ott van. Nagyon. Egyébként tényleg. De akkor ma lesz a palacsinta. Ma persze elmegyünk, aztán hagyja, hogy örüljön, ez egy gyerek. Na, tegnap én viszont egy nagy kutatómunkát végeztem. Én nem szoktam erről így ennyire beszélni, de ha megkérdezed, akkor igen, de minden nap. Nagy kutatómunkát végeztem a tegnapi egyik témánkkal kapcsolatosan, mert nem hagyhatom magam. Melyiket? Akkor most mi lesz a szignál? Bunkó a Feri, vagy hogy? Hülye Feri, lesz vagy nem lesz hülye Feri. Ános Ferítés? Hogy az M7-es autópályán sebességmérő vagy súlymérő van, ugye erről vitatkoztunk itt a hallgatókkal. Nagyon sokat nyomoztam, utána néztem, felhívtam minden embert, megálltam a terület mellett. Igen. És igen. De úgyhogy csináltad a... Miért éreztem én ezt már tegnap? Igen, ez nyilvánvaló volt, ez egy súlymérő dolog. Én nagyon hittem benne, egy félfüles alapján mondták, hogy ez most már itt tart a technológia, érted? Hogy csak beteszik az aszfaltba a csíkot, átmész rajta, ott a véda belelő a szemedbe, és innentől kezdve megvan, és már jön is ki a bünti. Hát nem ez van. Nem ez van, tehát tengely súlymérés van belőle 89 az országban, ebből azt hiszem 75-öt már telepítettek, tehát akár hallhattam volna róla már eddig. Gyerekek, én jót akartam, mondom, szólok, nehogy a balcsi szezon. Hát nehogy valaki belefusson, már pepe, vigyázzunk. A kicsi fura volt a betonba épített gumis sebességmérő, mondom, hogy elment mellettünk az idő, az ORFK, hogy beújított. Feri, nem hossz a lista, de én egy dolgot nagyon tisztelek benne. Hogy te, ha beragad valamit, te utána mész, és még akkor is bevallod a dolgot, amikor kiderül, hogy hát igen, sajnos igen, igen, hogy Feri nem mi arra kapura játszott, ne lugdasd az öngolokat. Hát, ennyi, de én legalább bevallottam, tessék, az ember ragaszkodjon. Más meg nem mond hülyeséget. Már azért ez omladozott tegnap is. Most ki hogy csinálja? Én teszek egy kört, érted? Te fölkészült vagy, és megmondod, én utána járok, és utána bevallom. Oda mentél, átmentél rajta kétszer, háromszor, vagy oda vissza, persze visszatolattam az autópályán, értve mentem egy-egy kört. Nem, egyébként a rendőrségnél is megkérdeztem, 100 000-es úrnál, hogy van-e ilyen, és akkor jött az SMS válasz, hogy ezt csak mint magánember mondja, tehát nem mondhat ilyet, de tényleg kéne az a szignál, amit a Jani mondott, hogy hülye Feri. Mert csanctalan, hogy fotó legyen, mi? Persze, hát nem lehet, úgyhogy ez van. Jó, ezt mondom, ez már tegnap is omladozott, tehát hogy azért ez már tegnap is éreztük, hogy ha nem szólok, és mégis az, akkor mit mondotok? Hogy a Feri a velencei kistérségben lakik, és még ezt se tudja? És nem szól a hallgatóknak, na? Hogy betonba épített gumisebességmérő? Igen, érted? Akkor elhittem volna, ha nem erőlteted a sebességmérés, de így is jó volt. Így is jó volt egyébként. Figyelj, a dolognak a hozadék az jó lett volna, mert ott akkor mindig lelassított volna mindenki. Tehát azt hitték volna, hogy ott sebességmérés van, akkor lelassítottak volna, és akkor egy kicsit kevésbé lett volna veszélyes azon a tájékon mondjuk így áthajtani a libákat, vagy nem tudom. Nem hagytuk hát jó a libát, persze, nyilván. Mert a szalakorlátot nem bírja átugrani szegény jószág. Úgyhogy én ezt derítettem ki tegnap. Jól van, hát akkor ezt is megtudtuk. Ez tök jó. Viszont, ezt is megtudtuk. Na. Viszont a Fucsovicsunknak nem. Fucsovicsra láttam tegnap. Már hogy nem a meccset sajnos. Most jutott eszem, hogy de. Tettél a Fucsovicsra? Nem tettem rá, én nem hittem nagyon ebben. A Juzsnyiban még hittem, de a Verdaszkóban nem, és hát sajnos. Hát én csak eredményeket néztem, nem láttam a meccset, de láttam az első szedben még nagyon jól tartotta magát. De könnyezik a szemem. Az első szedben még nagyon jól tartotta magát, hát aztán a Verdaszkó. A Marcit. Sajnálom a Marcit, de hát azért ez egy várató eredmény volt. Aztán a Verdaszkó a második menetben már rendezte az erőviszonyokat. Ezt mondtam tegnap, hogy ebben nagyjából ennyi volt, de egy is nagy dolog, hogy Marci 250-es tornán van. Igaz, hogy szabad kártyával, de hát reméljük most már azért föl tud kerülgetni. Jó, de én ilyen Challenger versenyek után meg... Nem kaphatnék szabad kártyát. Nehezen. Ugye? Nehezen indokolható lenne az ATP pontjaid, eredményeid, és... De egy ilyen senior kupában még lehet, hogy el tudnál indulni. Igen, hát nincsenek túl nagy nemek az ATP tornán Magyarországon, de azért Verdaszkó itt van is nagy esélyes ennek a kis 250. Top 40-es játékos azért. Persze, meg most elindult ez a verseny, ha jövőre lesz, akkor már nagyobb a híre, akkor lehet, hogy jön nagyobb ember, nem? Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen építkezős dolog, hogy legalább van egy ilyenünk, ugye eddig nekünk nem volt ilyen ATP 250-esünk volt. Nem. Ez most elindult, most eljött a Verdaszkó. Ha rendben találják, ugye az ATP-et kijönnek, nagyon komoly kritériumoknak kell megfelelni, és ha azt mondják, hogy oké, akkor rendezhet jövőre is. Aztán X idő, ha eltelik, akkor tovább léphet 500-asra, nyilván tapasztalom, hogy tovább lépjünk 500-as tornára, mert nincs meg hozzá az infrastruktúra, de ha jól szervezed és a játékosok elégedettek és mindent rendben talál a Nemzetközi Szövetség is, akkor van esélye egy jövőre 250-es rendezni, újra el is vehetik persze nyilván. Tehát ha ide jönnek az ellenőrök, és nincs minden rendben, akkor azt mondják, hogy hát ez srácok szép próbálkozás volt, de nem, de be is írhatnak az ATP naptárba, ha minden oké. Okay. Jó, és akkor lehet, hogy meg jövőre még nagyobb sztár jön. Igen. Igen. Hát jövő, persze, lehet, hogy jövőre valaki sikerül leigazoltatni. Hát kell egyfajta referencia, annál jobb. Tehát ez már van egy-két éve, akkor már egy Mörit vagy egy Nadalt ide lehet hívni. Nyilván attól függ, hogy kinek milyen a naptára, meg ki hogy áll. Tehát, hogy az belefér, nem fér bele. Mennyit vállal, sérült, nem sérült. Tehát sok összetevője van egy ilyennek. De jó, lehet, hogy ma kimegyek. Maki. Jó. Figyelj, ma nem forgatok. Annyira fogod bánni utána, hogyha nem mész. Nagyon? Nagyon. Kint van egy barátom, és minden nap küld képet, megír, hogy mi volt. Ő Verdaszkó. Ezt úgy hívják, hogy Fernando Verdaszkó, nagyon jobban vagyunk érkezik. Jó, játszottam. Igen. És megyek ki hozzá Dohába, mert ott lakik, aztán. De neked csak Nándi. Fernando, Nándi. Na, és ha más sportról beszélünk, akkor ne feledkezzünk meg. Én nagyon keveset hallottam sajnos itt a rádión erről, de ugye... Hát most... nincsenek nagyon sportírek. Ja, bocsánat. Igen, így van. Hogy, sajnos. Hogy azt mondja, hogy a kolozsvári torna EB-n fantasztikus magyar eredmények születtek. Négy magyar versenyző is, Babos Ádám, Kardos Botond, Kovács Zsófi és Dévai Bogi is bejutott az egyéni összetett döntőbe, ahol Kovács Zsófi ezüstérmes lett, aztán Dévai Buglárka bronzérmes, és Berki Krisztiának pedig egy ezüstérmet sikerült összeszedni a lólengésben. Hát igen, ott Óvás is lett a vélem, mert volt egy érdekes szituáció megint. Nem tudom, hogy miért mindig a Krisztián sújtják az ilyen gondok. Hát valószínűleg azért, mert a vezetőbíró rossz volt, és aztán a később győztes, és az mindegy, nem is érdekes. Szóval, hogy nagyon-nagyon gratulálunk egyébként az érmeseknek is, meg a helyezetteknek is. Kovács Zsófinak az egyéni összetett ezüstérme, a sporttörténelmi ezüstérme, mert ugye ilyet még magyar tornásznő ebben nem szerzett. De menő. Úgyhogy ez fantasztikus eredménysor. Gratulálunk nekik. Jó, hát akkor nekem jó, hogy mi elmondtuk, persze. Legyen ez is benne a műsorban. Azt mondja, hogy nézem. Most jött el az idő, hogy játszam, ma eldőlhet minden, felkeltem, majd a tenyeremet köptem, most pedig megyek kezet mosni. Adrián küldte nekünk. Ő valószínűleg minket akar el popsizni. Jól van, nagyon jók vagytok, reggeli integető buszsofőr. Ez mikori üzenet ez? Lehet, hogy ma is integetett, csak ma nem vetted észre. Minden nap integet most már. Igen. Meg is tegnap a kocsidat is. És akkor most? Hoppá, Hollandiában van, mit csinál, igen, hogy két pont között mérik a sebességet alapján büntetnek, átlagsebesség alapján. Erről beszéltünk tegnap, mikor gyanítottuk, hogy esetleg ez lehet Feri felvetett ORFK-s kismérése. Hogy belépsz az A ponton, kilépsz a B ponton, és a kettő között megnézik a sebességet. Ha gyorsan értél A-ból B-be, na, akkor ott nincs mese. Akkor nincs mese, bünti van, ezért a B előtt meg kell állnod kávézni, vagy bármit csinálni, tehát semmi értelme rohanni. Mert ezt sok helyen csinálják már. Ez a fajta trafi van. Azt nem mondhatod ilyen, hogy tudtam egy rövidebb utat bír. Nehéz. Az autópálya helyett. Nehéz. Ráadásul olyan helyeken nézik, ahol nincs lehajtó, se felhajtó, tehát ügyesen van azért ez a rendszer kitalálva. Hogy állunk a mi kis játékunkkal? Hát nem jól, 2-1 a hallgatókra, de a hallgatóknak egyet jöttünk föl, tehát még a 7 hozható. Két nyert játékkal. Tehát kettő nyert játék. Igen, ma meg holnap vinni kell. És akkor még... Akkor 3-2-re még mi nyertük a hetet. A hetek állása az 7-7. Ajjajajajaj. Úgyhogy így állunk. Gyenge játékost, Anna, egy gyengét. Valami gyereket, vagy időset, vagy újszülöttet, csecsemő. A lényeg az, hogy makok. Sírónőt, fáradt férfit, mindegy. Beszédhibást, zavarban lévőt, izgulósat. Jó a megvesztegethető is. Minden jó. Lefizethető, megvehető legyen. Csörög rá Weiss Fanira. Nekünk minden jó, gyerekek. Csak mi nyerjük. Passzivitás. Minden csak nyerjünk. Mert nagyon kell. Nem lehet, hogy heti összesítésben ők vezetsenek. Hát az... Képtelen. Az csúnya lenne. Olyan már régen nem volt így. Május elején. Tényleg jövő héten május van. Ja. Várom már a kitelepülésünket. Igen? Nagyon, tényleg. Jó lesz az. Hát ez lesz az első. Ez lesz az első ennél a rádiónál, és mi imádtuk egyébként a kitelepüléseket. Remélem, hogy megyünk egy-két olyan városba, és ahol már nagyon régen voltunk, szerintem azok is el fognak jönni, vagy ki fognak jönni, akik adott esetben nem is hallgatnak minket most valamilyen formában még. Már csak azért is, mert mondjuk van régi bögéréje, már kijön egy újért, érted? Bizonyám. Bizonyám. És jövő hétfő pedig május elsője. Május egy hosszú hétvége. Miért ez ugrik be? Azért, mert kb. 3000-szer énekeltem el. Mondjuk ez igaz. Lehet, ugye ezért. Amikor pünkösd is van. Az is, pünkösd hétfő is van. Az egyik héten hétfőn. Megint hétfőn esik? Na, ha megint, hát most érted. Ezek nem tudnak ezen nyújítani. Ez mikor esik az a pünkösd hétfő? Júni? Igen, tehát ez most nem május lesz, meg is mondom neked, azt mondja a júni 5-e. Júni 5 az a pünkösd hétfő. Igen. Aha, jó. Oké. Na jó van, elmegy kiszom egy kávét, szerintem rám fér. Fél tízig dolgoztam tegnap, úgyhogy kell egy jó erős kávé. Nem. De most úgy érzem, ez le fog csúszni. Azért jó, nem. Azért nem csorbult ki annyira ez a beret van. Nagyon kicsorbult. Annyira éles volt. Hát, tegnap éles volt, de most még élezzük. Na, akkor mennyi fenyi? Indítsd be a köszörűgépet egyelőre, hogy ki tudjuk élesíteni azt a kaszát. Jó, elmegyünk hírezni, jó, aztán meghallgatjuk, hogy mi történt szakszervezeti fronton, meg mindenhol, és utána jövünk vissza 2 perc, pontosan 6:30, jönnek a hírek, aztán jövünk. Sebestyén Balázs, Bálkóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan 2 perc, valami mindig nem ittam meg ezt a kávét. Nem, és én abból láttam, hogy indult kell egy kávét, hogy elfelejtetted, hogy indult kell egy kávét. Igen, ez a legfontosabb indok, hogy miért igyak egy kávét, mert még nem ittam meg a kávét. Tehát és ráadásul elfelejtettem, hogy innom kell egy kávét, és ennél nincsen erősebb érve. Hiszen ha elfelejtetted, hogy innod kell egy kávét, nincs szükséged igazán semmi másra, csak egy kávéra. Mert még azt is elfelejtetted, hogy innod kell egy kávét. Az iskoláját, tényleg. És nem álltam itt most föl, egyszerűen ide beültem, és nem. Annyit álltam tegnap. Azt mondja, hogy jó zenéket csinál, ez egy New York gyerek írta nekünk valaki. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy micsoda? Szóval jók vagytok, szívesen játszom. Jelentkeznék Fekete Férigen Nemre. Palacsinta Fesztivál lesz Balaton. Györököd most hétvégén. Jani, indulhatsz. Indulhatsz Palacsinta Fesztiválra. Egyébként leszünk arra felé szerintem, úgyhogy éppességgel még akár be is ugorhatunk egy 30 helyen darabra. Bajban Őrsvezér tér elesett. Most végeztem a munkával, úgyhogy van időm elvenni balit, kaptuk ezt is. SMS-ben köszönjük szépen. Ne engem, jó? Bárkit, most ne engem. Tehát ha, engem most hagyjatok békén. Itt van a Feri, érted? Van, jöhet, tessék, itt vagyunk. Ott van. Ott ül, várja, hogy játszatok egy Janival. Most engem egy pici pihentesetek. Van játékosunk? Na, megnézzük, kit választott. Várja, kapcsolom, Jugi. Jó. Okay. Halló, Föld. Itt vagyunk most. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok fiúk, Zsolti vagyok. Hello, szia. Zsolti, honnan hívtál minket? Most speciál Alsónémedi Penny Market megállójából. Félreálltál? Félre, természetesen félre. Mivel vagy? Milyen járművel? Busszal. De a utasok fönt? Pillanat. Egy kedves utasom van, ő most éppen szundikál egy kicsit. Aha. Hát az nyugodt, de jó, ott fönnmaradt még tegnap estéről, vagy fölkelt, elaludt és észre se vett, hogy kiálltál vele egy parkolóba? Hát látod, most ez egy jó kérdés. Nem mentem még végig reggel a buszon, úgyhogy még elképzelhet, hogy a buszon töltötte az éjszakát, de nem. Reggel szállt föl hozzám. És te kiálltál vele egy parkolóba? Hát nem parkoló, ez egy megállóba. Oh, nagyon menő. Úgyis időben vagyok, úgyhogy... Hát ez nagyon jó. Vagy. Jó, mit csinálsz? Tudod, hogy hátra nézel és mit csinálsz? Unyókál? Nem, már most fölkelt, így. Aha. a hangomra már fölkelt. Uh-huh. Műszaki hiba? Van még egy férfi utasom is, bocsánat. Feltűntött, hátul fölült ő is, vagy mi történt? Igen. Előbukkant hirtelen ott a hátsó ülésre, ez csak fölült valaki, hogy hol vagyok. Hol melyik járat ez, hol vagyok? Istenem, jól van, és hát mióta vezetsz már így? Mióta vagy sofőr? Hát, 10 éve még nincsen, olyan 8 körül. 8 körül. Évet kamionoztam, igen, meg 3 éve buszozom, uh-huh. Igen, így 8 év körülbelül. Most nyitva van az ajtó, közben felszállhat bárki, aki akar? Nem szellőztetünk még, azért olyan jó idő nincs. Nem, csak állsz a megállóban. Így van. Na jó, Zsoltikám, kivel játszanál? Ferivel szeretnék. Ferivel. Indítjuk az órát. Jó, Jani? 3, 2, 1, fire. Fűtesz is, Zsolt? Természetesen. Most még azért olyan hűvös kisebb idők vannak, úgyhogy most még igen. Bemondtad a hangosba, hogy picit megállunk, mert a reggeli showban fogok játszani. Nem volt erre. Nem. És ott is van, úgyhogy... Hát szépítettünk. Nem gondolod, hogy itt állok egy 2-1-nél hátra dőlve? Ja, úgy nem lehet állni. Mindegy. Érted? Hát akkor hozzuk a kettőt is holnap. A legnagyobb vagy. De Zsolt, volt lendületettől függetlenül. Volt. Én azt hittem, hogy működni fog a sztori. De hát nem, hál' Istennek. Igen. Én is azt hittem, hogy olyan nagyon flottnak tűnt. Azt hittem, hogy ez egy felkészült játékos, de kiderült, hogy abszolút felkészületlen. Gyenge voltam, mint a harmadik. Nem voltál. Hát olyan nagy elánnal indult a dolog, aztán Feri visszavett egy támadást, visszakérdezett, hárított, mint egy jó vívó. Gyenge voltál, vagy? És bevitt egy találatot. Az arcoskodás. Öröm ide jelentkezni játékosnak. Elindultál, Zsolti? Nem, még állunk egy kicsit. Még állt. De mi ennyire korán értél a megállóba, vagy milyen? Kevés utas van egy reggelente, aztán hajlamosok akkor vagyunk megelőzni saját magunkat, tehát az időhöz képest. És akkor minden megállóban megnézed, hogy hánykor kéne ott lenned, ahhoz képest, hogy hol vagy, és hát, akkor... Eredetileg már ugye a 3 év munkaviszony, vagy munkatapasztalat már most megengedi azt, hogy tudom fejből a megállókba, hogy hol menj, mikorra kell legyek. Most nem kell mindig folyamatosan néznem. Ja, tehát ott látod az időt, és akkor tudod, hogy késésben vagy korán vagy ott. Aha. Így van. Nem azért, mert úgy tudod, mint a pakisztáni volán, hogy amikor tele van a busz, indultok. De várja ők úgy, hogy a tetőn is. Na igen. Nem, itt most még tetőn, még most nem utaznak. Jól van, figyelj ide, hát akkor elköszönünk, nincsen csomag most, Rádió 1-es ajándékcsomag, de... Elszomorodtam. Részünkre hát igen. Már azt mondjuk az elején is kimondtad, én nem hallottam. Egy halk igen volt az elején, de igazából mindegy is. Mindegy is a lényeg, hogy behúztuk, mert volt egy határozott nem. Jó? De azért jó volt veletek beszélni, meg hát már most azért régóta hallgatunk benneteket, úgyhogy meg SMS-t is olvastatok már be, úgyhogy tulajdonképpen, ha más nem, akkor az élmény, a kontakt végett, ez így tökéletes volt. Nekünk is. Jó nekünk volt. Is. Jó volt. Hát, ennek azért örülök. Csáó, köszönjük szépen. Szia, Zsolti. Hello. Legjobb esemben szép volt, Bali. Hát, ennyi gyerekek, itt keverek, itt alá dolgozom mindenkinek, aki játszik, indítok mindent, itt szépen csendesen, itt elüldögélek, és ilyen az SMS, hogy szép volt, Bali. És hazudik az SMS? Hazudik? Hát hiszen szép volt, szignál. Valótlanságot állít, igazán? Volt, tessék. Minden el volt indítva, hoztuk a pontot. Simán, hát persze, hát hogyha nem dolgoztál volna alá férünk, nem tudod be például, akkor soha, érted, itt obligatott volna a háttérbe. Ennyi. Beszámoltam volna, hallottam volna valaki? Nem, senki. Köszönjük. Megint elvégeztem. Ezt is köszönjük. A munka nagy részét. A munka dandárját elvégeztem, úgyhogy jöhetnek a dicsérő SMS-ek. Na nézzünk gyorsan még egy-két Viber üzenetet csak, hogy kivel mi van. A legelső mondatban is volt egy ilyen. Köszönjük szépen ezt már. Azért igazából egyébként mindegy is, de hát hallgatóink nagyon rajta vannak ezen a játékon még mindig. Így van, meg a netesek azok most hallják ebben a pillanatban, hogy Zsolt veszít. Nem, a neteseknél most köszöntünk be. Ja, most köszöntünk még. Most mondtuk, hogy jó reggelt, de... amennyire a netes adás sokszor csúszik, de nem miattunk, hanem ez általában a netes adás minden. Szerdán most köszöntünk. Igen, most adjuk át a karácsonyi ajándékot. Most jöttünk át, első adás a Rádió 1. Na, jól van, elmegyünk egy picit szünetezni. Jó, most már tényleg megkívánom ezt a kávét. Hosszú? Milyen kávénk van? Van most föl, van töltve? Nagyon jó kis kávé. De ha kapszulásat akarsz, akkor egyet adunk. Az a típusú kávé van a kávégépünkben, ami egyébként... Nagyon nem egyezik a kávézésünk, csak ezért kérdezem meg. Most itt megint megpróbáltam így körbeírni, hogy milyen, meg hogy a legjobb benzinkutas kávé egyébként. De az. De tényleg ez jó. Egyszer hoztál ilyet egyébként. Hát ott megtanítottalak minőségi kávét inni. Tehát ott jöttél rá, hogy... Fizetésnél azóta is ír, hogy ott mutattam meg, hogy lépjek egy kicsit a kávé komfortzónából. A kicsit keserű, kicsit fanyarízű, kicsit odaégett, odapirított kávészemek világából kirángattalak, és megmutattam, hogy valójában azért érdemes néha költeni, és minőségi kávét inni. Istenem pedig, ott már nyakig voltam a prolizmusban. És aztán jöttél te. A 68-ban lejárt Arát Omniáddal, itt járkáltál a folyosón, és akkor mondta, hogy oké, János, értem, én akkor így gyere velem, így egy jó kávét, megittad is azt a Bali, az iskoládat. Hát mi történt érted? Itt az elmúlt 30 évben kávéfronton? És azóta érted már, hogy milyen jó kávé. Ittam egy kortyot, és így becsuktam a szemét, és láttam, hogy 5000-ért tankolunk 95-ösből. Odaadom a kártyámat. Emlékszem én. Úgy hívtad, hogy kompromisszum kávé. Emlékeztek? Ez volt a neve. Egy kompromisszum. Aztán jött Bali, és megmutatta, hogy nem érdemes az élet minden területén mindig kompromisszumot kötni. Így van, az volt volt az első kérdésem, hogy macska szarta. Mert hogy azt hittem, hogy ugye hogy hívják, hogy kopilóákról van szó, de nem azt mondta, hogy egyébként az nem annyira jó például. Tehát az nem éri meg a 18 000 forintot, nem tudom, csészenként, kilónként, fél kilónként, nem. Tehát egy túl hype-olt vacak. 6000-ért láttam. Nem jó. Én már annyi helyen kóstoltuk, mert mindig megkínálnak, de hogy így... A sztori ad el mindent. A sztori ad el mindent, az igazából az egy erősen közepes kávé. De azt mi a vonzó abban, hogy egy ilyen kávészem keresztül megy egy macskán? Semmi, rohadt sznob vagy, és a nagyon sznoboknak kell mindig valami, ami kicsit még drágább, mint az átlag, és akkor 18 ezerért iszom két csészét, vagy veszek negyed kilót. Igen, hát ez a sörrel ittatott Kobe marab, behagyjál már. Na. Ettétem ábboszti. Na, itt azért ezzel hadd vitatkozzam. Azon például érződik. Isten minőség, hozta a már ne, azért az... Ráadásul kamu, tehát nem igaz. Masszírozzák, zenét adnak neki, és sörrel ittatják. Konkrétan meg kérdeztek egy japán séfet néhány évvel ezelőtt Magyarországon, és mondták neki, hogy jó, hát oda is kell a sztori, tehát azt is el kell adni valakinek. Így van. Nem, ő egy már elköltözött japán séf volt, tehát aha, ő hasonló szembe ment, így van az országával és a hagyományokkal. Nem, azért azt mondják, hogy az a legjobb. Én egyszer ettem, egyszer kóstoltam, írdatlanul drága. Tehát felfoghatatlan, hogy mennyit fizettünk, az mindegy is. A hentesnél ilyen 30-40 körül van kilója. 30-40 ezer. Na most azt, ha szeletbe kapod, akkor ugyanennyit fizetett. Hentesnél lehet kapni. Hát nem akármelyik, mindenütt van, de Pesten tudok neked mondani, de te oda nem van mehetsz olyan. Ugye? Mert minek is mennél? Kobe már KB. Ez igazi barna. Mi az, hogy KB? KB. És masszírozzák is. És ez nem legenda. Tehát az a tenyésztéssel együtt jár, hogy masszírozzák a zsírszöveteket, meg mindent. Nem. De. Nem. Fogadjunk. Egy büdös, rohadt nagy orbitális pofonba. Azért olyan, de az már mikor lenyomhatsz egyet, tudod? De tudod, hogy nem vagyok verekedős. Ha attól pörögni fogsz, akkor gyere is, baszd. Vagy bocsánat. Akkor nyomjál egy. Figyelj, nem. Ott arról van szó, hogy ugye ezeket a marhákat egyáltalán nem mozgatják, és végig bent állnak, és attól olyan porhanyos a húsuk, hogy gyakorlatilag nem izmosodnak. A sörtől, Elmondom, hogy van. Na most elmondja, hogy hogy van. Te ha azt mondod, hogy nem mondod, akkor is elmondta. Mondd. Ez is igaz, de mindig megadom a lehetőséget. Jó, hogy azt látok, igen, akkor könnyebben mondom, ha azt látok, hogy nem, akkor nem. Mondd el, Lici, hogy... Úgy érdekel, azt még... Nyilván ezt is hamisítják, tehát van, ahol kettőt belerúgnak, és azt mondják, hogy Kobe. De hogy... Mert akkor, hogy innen is Kobe. Mi vagy te? Húzi, nem azt... Nem, Kobe! Nem mű! Nem mű mara vagy! Kobe vagy! Mondtam már, hogy mennyire az Kobe. Kobd már be. Nem, állítok, Japánban tényleg minden nap masszírozzák őket. Ráadásul van egy bizonyos permet. Ezt tudtad? Permetezik? Igen, permetezik is. Rizsborral. Ja. Na most sör vagy rizsbor? Rizsbor. Már tényleg nem menjünk ezen a... Rizsborral permetezik. Rizsborral? Igen. Én ismerek az rizsgaláric. Permetezik rizsborral, és ez ugye a húsnak a szövetét, meg a zsírt, meg minden megváltoztat egy kicsit. És azért lesz ilyen nagyon puha, nagyon omlós. Miért nem lepődni rizsborral? Nyilván értek szakéval, persze. Igen, tényleg így van. Igen. És a sorokban meg ott integet egy macska szobor. Igen. Igen, és csak szamurájuk vághatják le. Igen, rituálisan csak szamurájuk vághatják le. Én ettem, azért az tényleg más. Jó. Nem éri meg azt a pénzt, amit el kérne kérte, de azért ez egy más, mint amikor bemész a, mit tudom én, a... Kórhelyben. Nem, ott egész jó sték. Igen. De mindegy. Jajön, jó, persze. Igen, az a drága, de jó. Na, de a sztori, valljuk be őszintén, nem? Mindig az első egyébként. Vagy az első, vagy egy jó sztori kell, vagy pedig az elsőnek kell lenni valamiben. És onnantól kezdve meg is, vagy csinálsz bármilyen kakát. Hát igen, fene se tudja. Elmegyünk hírezni egy kicsit, aztán jövünk 4 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk mindjárt. A reggeli show. Hú, gyerekek, beleharaptam valami zabos sütibe, ezt le kéne csukni, aki ezt csinálta, de tényleg, ezt most komolyan mondom, ez bűncselekmény. Tehát azt mondanám neki, hogy tesó, ezt most eladtad, az a büntetésed, hogy egy évig ezt zabálod, de semmi más nem ehetsz. Ezt kell enned. Hát ez valami borzasztó. Na, pedig nem néz ki rosszul. Igen, egyébként pont azt akartam mondani, hogy téged néha jó így látni, enni itt a stúdió, majd máhnak kint, itt nem kint. Igen, kint eszünk, és hogy jó, beleharapsz reggel, elnyomogod, és most azt láttam, megharapta a nagy csoki süteményt, azzal a szent mozdulattal. Mondom, van még 10 másodperc, tudod, gyorsan rámegyek, eszem egy falatot, megnézem. Kis vércukorra elindul a keringésem, már mondjuk megittem a kávémat. Csak akartam. És beleharapok egy ilyen zabos sütibe, ami kívülről úgy néz ki, mint ilyen csokis brownie. Hát figyelj, ez valami borzasztó. Hát ez van, hát nem egy kicsit bűncselekmény is. Ahogy ott Viki ott kiszívgette. Igen, láttam, ritkán szokott neked tetszeni sütemény. Á, mondom, ne érted, ott milyen kis gondos feleséged van, meg egyáltalán még a süt is jól néz ki. Az illatos olyan rossz. Hát ezek szerint nem. Azért másik végéből még haraphatsz, amire nem köpött vissza, hát ha jó. Becsomagolom neked egy ilyen doggy bagbe, szerintem az még nálatok hétvégén, az még... Becsúszik majd, befogom az orrom, aztán lecsúszik majd valami mellé. Elmegy az még. Tegnap 8-0-ra nyert a Fradi a Budafok ellen. Ja, tényleg. Jupi, köszönjük szépen az eseményt. Gyerekek, hát olvassuk be, persze. Ez van a Fradi drukkereknek. Na, jó is. Ez nagy, szóval a Budafok drukkerek szerintem tegnap gyászba. A 8-0-ra nem érzem, hogy nehéz meccs lett volna, de... Akkor nem volt egy nehéz meccs. Egy oldalú, valamilyen súlya. Drága fotókészülek Miskolcon az Émásszal szemben a nagy fa alatt mérnek. Futár Zoli küldte nekünk, köszönjük szépen. És azt hiszem, hogy Szélkármán tér nyugati pályaudvar között az ég világon semmi különös nincs. Gyuri, drága vagy, hogy elküldted, köszönjük. Jó. Köszönjük szépen. A 8-0-hoz azért annyit tegyünk hozzá, hogy a Budafok az NB3-as. És akkor hogy játszottak együtt? Ez egy barátságos? Nem, Magyar Kupa. Ja, azt hittem, a Budafok egyszer csak fölhívta a Fradit, hogy gyertek, aki mertek állni ellenünk. Uh-huh. Nagy képű íze. Jó, hogyha két osztályi különbség van, akkor azért el is várható, nem? Egy 8-0. Ráadásul a grupa már van, tehát otthon. Ja. Mármint kinek otthon? Igen. Elég csak a kis. Na, bocsánat, itt vagyok. Azt mondja, hogy hol tartottam? Ott, hogy innod kell egy kávé. Megittam a kávét végre. Már ittam a kávét. Mi ez a kezemben? Ez egy kávé? És ezt én csináltam? Hát akkor megiszom. Én egész jó kávét csináltam egyébként. Tudom, mit akartam. Leért a kávé. Hosszú lesz. Na most. Nyugi, mert a felelem van. Eddig így már a felelem van. Na most az a baj, hogy mindig van egy pont, amikor már én is kezdek így visszazárni. Nem szabad. Hét után ha én lent vagyok, és én a hullám alatt vagyok, nektek az a feladatotok, hogy a felszín fölött tartsatok, kiemeljétek a fejem, és kivigyetek a partra. Ha ti vagytok a hullám alatt, én alátok úszom. Felemellek benetek, és azt mondom, hogy tarts ki, ott a szárazföld. Eddig nem rohantam előre a csillagos sávos lobogóval, hogy kitűzzem az Iwo Jimának a tetejére. A sarlós kalapácsosot a rejszták, érted? És nézek hátra, és sehol senki, érted? Nem baj, ne, ott vagyok, kaptam egy epelövést, és kicsit ellőtték a tüdőmet is, de ott jössz. Vagyok valahol, úgyhogy megyek, tűzd ki az ászlót, és gyere vissza, értem. De most komolyan. A víz alatt vagyok, emelt fel a fejem, és ússzál ki vélem a partra. Mászok a tetves török után, hogy lesz egy ilyen azt a félholdas, izét, lófarkas zászlót nábortáira, vagy legmagasabb tornyáról, érted, és nem jön velem senki. De most ő alulról tartotta a létrát. Én tartom a létrát alul. Sérült vagyok, meglőttek, de még tartom a létrát. Így van. Ha nincs ember, akkor már régen hátra lőttek volna. Kóstolgatja a kondérban azt a levest, amit az asszonyoképpen le akarnak önteni az ostromba. Még egy kis hó, gyerekek, valamit tegy, aztán mehet. Így nem lehet megvédeni a várom. Meg kell. Nincs én. Az úszók kezét nem engedjük el. Ha fuldoklom, addig kell úsznod, amíg nem érünk el szárazföldre. Nincs, hogy te is elengeded, mert akkor mindhárma megfulladunk. Hát itt tartani kell a fejemet. Köpöm a vizet, nyelem, tele van a tüdőm vízpárával. Tartsd a fejem. Érted? Jó, hát ma ilyen vagyok, de ez akkor nektek kell nyomulni. Szóval kirolna, többiek meg bemaradnak. Te kimész előre, én meg azt mondom, most nincs kedvem, most nem rohanok ki a vállalba. Hozzáért is ott állok egyedül. Hatalmas. Nem, most már leért. Jó, most leért. Oké. Okay. Leért. Micsoda. Mi ez a kezemben? Mi ez? Á, megint mi ja, előtt. Anita hozott egy mentővet. Berakom a nyakamba, hogy ez kell majd. Érted? Én ma egy sebesült úszó vagyok. Rádió egyes mentővünk, és nem adunk a hallgatónak. Miért sípot adunk? Már nem győztem hallgatni, ahogy sápítoztok, hogy szegény Balázs itt fulladozik. Mi nem sápítoztunk, láttam ott kint a szekrény tetején egy úszógumit, és gondoltam, behozom, hát ha ez segít. Rádió egyes úszógumit. Hát miért nem ezt adunk nyárra? Azért van még bent, mert nem értem fel.

Tehát, hogy például ilyen vizes tábor, medencés tábor, úszótábor, mi tavaly ilyenbe beadtuk, a Benni nagyon vízbiztos, de azért úgy kértem a Vikit, meg Viki is bement, felmérte, megnézte, hány tanár van, hány figyelre. Tehát vannak szerintem nagyon jó táborok, ahol tényleg van 10 gyerek és 2 tanár. De mi láttunk olyat, ahol 24 gyerek a medence partján egyedül üldögélt úgy egyébként 6-7 évesen, hogy tanár felügyel, a közelben nem volt, és mondtad, hogy ide nem. Tehát azért szerintem azt nem át lecsekkolni, hogy tényleg hova adod, de főleg ahol víz van, ahol nem mindenki vízbiztos, ahol hányan figyelnek rá. Tehát célja az, hogy tábor, kettel összeállunk, csinálunk egy tábort. Ez érted? Jó, szerintem az jó. Bali Feri pillangó tábor, gyere el hozzánk, érted? Az 26 gyereket begyűjtünk, fölvesszük a lóvét, azt te söröző, én meg fekszem az árnyékba. Pillangó tábor. Hát most mit elmegyünk, tudom, hogy megyünk pillangózni. Bocsát, sört Ferinek tábor. Hagyd Balit aludni az árnyékban tábor. Látom a lelki személyet, hogy a parafakalabban, vagy egy spantalos nadrágban lepkehálóval ott kergetnek a mezőn. Mi csak az éjszakai pillangókban megyünk. Szerintem azért rábízod a gyerekedet. Tehát, hogy azért azt érdemes csekkolni. Ezért fontos az, hogy ismerd azt, akivel. Igen, de nem ismered, de azon tényleg igazam, tehát most kinézel a neten egy tábort, beadod, mert a gyerek oda azt mondja, akarsz régi táborban, igen, beadod, hát azért te nem figyelj, tudod, hogy előtte elmész te egy hétre. Na, az a másik megoldás, meg hiába maga kicsoda, én vagyok, nagyon várom az anyukámat, de maga olyan idős neki, nem, hát én ezt mondjam, csak túl éretes. Vagyok szerintem, hogy nagyon éretem. Menjen ilyen árumában gyerekként, gyerekni költöző táboron. Szerintem azért az se lehet véletlen, hogy a 300 kilométerre költözött a szüleitől. Vagy ők tőlem. Érted? Hát, hogy ezért érdemes egyébként megfigyelni, vagy megnézni azt, hogy mondjuk a tábornak milyen előélete van. Tehát, hogyha mondjuk egy tradicionális régi táborról van szó, akkor oda érdemes beadni, lásd, szing-szing tábor. Hát oda szívesen nem engedném a panyát. És elvinni őket, és Én gyűlöltem, engem beadtak táborba, de nem azért, mert hogy rossz szüleim voltak, hanem nyáron elmentünk táborozni, óbudai temető mellett, egy ilyen úttörő tábor, vagy mi az Isten volt, ez nem tudom, és azzal ijeszgettek bennünket, hogy indiánok vannak a hegyen. De ti ezt bevettél. Nagyon jó. Hát 6-7 évesen persze. 6-7-8. És úgy is tudod. Még egyszer mondom, nem a feltámadunk feliratosok vagyunk, mi a másik oldalon. Igen. 2-4-es parcellái kisájtok, mondjuk egy földrész a csillag egy temetőből, ott lesz a tábor. Biztos jó, a gyereket szeretik. Fura látvány, hogy itt a 8 évesek ott bolyonganak a kripták között. Igen, program 10 órakor avatalozzunk, 12 órakor számháború a temetőben. Aki a legtöbb virágcsokra gyűjti össze a friss sírokról, az megihat még egy pár teát. Igen, kap ki örök mécses. Nem, ez Óbudán volt. És a minket kicsiket azzal ijeszgettek a nagyobbak, hogyha bemész az erdőbe, mert ott egy erdő, onnan nem kerülsz ki élve, mert indiánok vannak a hegyen. Ez egy harmadik kerületi tábor. És tudom, hogy pedig csak Cseh Tamás bolyong. És rettenetesen szorongtam, és rettenetesen féltem, és soha nem mertük bemenni az erdőbe. És néha a nagyok megcsálták azt, hogy leszaladtak, és azt mondták, hogy konkrétan leszaladtak, és azt mondták, hogy találkoztak az indiánokkal az erdőben, és hogy fussunk mi is. És ott állsz 7 évesen, a bratyod 8 éves, akkor vagy először ebből a táborba, nem csinált másnak két semmi, hogy rettenetes indiánok mögöttünk, érted? 7 évesen elhiszed. Mennyi idősek voltak? 13 évesek, hát össze volt. Akkor még nem volt egy kematikus tábor. Kecsapos kézzel az a homlokukhoz nyomott, hogy ezével kamunyil vesző. Összeszartad volna, mert ott szaladtál volna te is, ott fostas katyával, ott rantál volna. De hát nap után jöttetek rá, hogy ez átkelés. De hogy csak tetves vagy, azért tolták le a hajt. 7 évesen bármit elhiszel. Tehát 7 évesen azt mondja neked egy 12 évesen, nem menj az erdőben, mert ott indiánok laknak. Hát ezt nem tudod, azt beadtak egy táborba, ott vagy, ott a tesót. Hát mit tudom én. De kitartott? Tehát nem is vetődött fel, hogy a táborba. Évekig. Igen. Évekig jártunk, és a végén már utána, már ugye, amikor 12 évesek lettünk, mi kezdtük el ijeszgetni a kicsiket, hogy indiánok vannak. Tehát, hogy visszaadtuk, és tudod, a nagyobbak visszaadják utána a kicsiknek. De nem találkoztunk soha indiánokkal, azóta sértem ilyen. Hogy pedig néha két hetente fölmész a hegyre hátva. Pedig hát, három kommancs és két szíjú jöhetett volna szemben négy írókéz indiánnak. Igen. Na, de hallgatok, írjátok meg nekünk, hogy kinek milyen táboros élménye van gyerekkorából, jó? Mert hogy azért persze, most már nagyon kényeztetjük a gyereket, meg jó helyre adjuk meg tematikus tábor, de nem volt azért ez mindig ennyire jó, meg nem járt mindenki ennyire a kedvükben. Milyen táborba adtak be benneteket, mennyire volt szörnyű, mire emlékeztek a táborozással kapcsolatban, mindenkinek van élménye, vagy jó, vagy rossz. Milyen tábor, az nem volt válasz, úttörő tábor. Nem volt, akkor is volt az, én például voltam úgynevezett olvasó táborban. Egy sort se olvastunk, de az volt. Na, aki nem futni, az megy az olvasó táborba. Rózsafüzét morzsogatok? Nem, ez a Tiszaparton volt, tehát hivatalosan olvasó tábor, mert könyvtáros szülők gyerekeinek szervezték. És a mi szomszédunkban egy könyvtáros néni lakott, akinek a gyerekei mellé engem is meghívtak. És akkor jártunk túrázgatni, meg Nyíregyházára, Vadasparkba. Mit röhögök? Na, mit mondasz? A szülők gyereke. Azt a mindenit. Azt a mindenit. 9-kor fekvés. Nem, dehogy is. Nagyon jó bulik voltak. Mármint mik? Mi? Olvasni csak kis lámpánál. Maximum attól téptetek, hogy elolvastátok a füves könyvet. Attól mindenki nagyon beállt az összes könyvtárosra. Most olvasom a harmadszorra, be vagyok állva. Csak az elnevezése volt az, hogy olvasótában, de egy sort se olvassunk. Nagyon jó partik, bulik voltak. Na ezt küldjetek el nekünk. Ki, hogy emlékszik? Jó, gyerekkorából a táborozása. Valami felhívunk majd valakit, aki elmondja nekünk, mert egy expert a témában szakértő, Tóth Bélát, a táborfigyelő vezetőt, hogy mégis mire figyeljenek a szülők, hogyan válasszanak jó tábort, hogy lehet kiszúrni, ha egy tábor átverés, és nem úgy foglalkoznak a gyerekeddel, ahogy szeretnéd, és mit ajánl. És voltak indiánok a hegyen. Hagyjál te meg, hát 7 évesen bármit elhiszel. Mondják, hogy ők viszont indián táborban voltak ezen időben a hegyen. Tehát lehet, hogy létezik. Simán mondom, hogy volt ilyen, aki harmadik körleti írja meg, hogy a Kiszeli Múzeum környéken, amikor ott táborozott, volt-e indián a hegyen. Figyelj meg, hogy jönnek esemesek, hogy emlékszem, Bali, 77-es vagyok, ott voltak indiánok a hegyen. És őket pedig azzal riogatták, hogy lent a fehér. Lent a sápatarcúak. Kiderül, hogy egy tematikus tábor volt fönt. Igen. És megjelölték a területüket, és bele is léptem. 8:02 jövünk az SMS-ekkel a hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Pontosan 2 perc múlva itt vagyunk, kivételesen a hírek után egyből, mert rengeteg SMS és rengeteg hozzászólás. Ígértük ugye, hogy beszélünk Tóth Bélával, a tábor figyelő vezetőjével, csak neki 3-4-8 környéken, amit nem tudtunk sajnos bekelülni, egy másik tábornyitóra kellett menni. Egy tábornyitóra kellett megérkeznie, illetve zászlófelvonás. Igen. Ő ugye a táborfigyelő vezetője, és mondta, hogy éppen figyel egy tábort, úgyhogy igen, éppen megfigyel egy tábort, látsa vele a nyakába, hogy nem tudja felvenni, mert többen is figyelnek egy darab tábor. Úgyhogy nem, műsorba kellett beülni, egy másik műsorba, és ezért majd visszahívjuk, hogy segítsünk tényleg a szülőknek, hogy hogyan válasszanak, és hogyan tudják eldönteni, hogy az a tábor az jó, vagy nem. A gyerekeknek nyilván megértjük azért, hogy érthető, ha néhány szülő szorong ettől, és nem engedi el nyugodtan a gyereket, közben a gyerek menni akar, de hát vannak azért aggódó. Anyukák, inkább anyukák, mint apukák, akik azért százszor meggondolják, nyilván a saját félelmeik miatt, hogy menjen a gyerek táborba, vagy ne. Mi mindenképpen azt mondjuk, hogy ha gyereknek van kedve, és szívesen megy, akkor le kell küzdeni az aggályokat, félelmeket, és engedni kell. Hadd szocializálódjon az a gyermek. Akkor is. Igen. Na, ha szeretnék nektek mutatni egy hallgatót. Mert elmeséltem egy történetet, és kinevettetek. Igen? Megnevettétek azt a történetet, amit elmondtam, hogy én táboroztam gyerekkoromban a 3. körleten, Óbudán, és indiánok voltak az erdőben. Aha, igen. Igen, és ti menekültetek, tudjuk, hogy ez egy tüzes nyilvesszők, műanyagot, a tomahawk beállt a fába. Igen. A kábelekről. Robika azt írja, én ott voltam a táborban, félreértetted a táborvezetőket, rólad beszéltek, hogy hiú, de te úgy hallottad, hogy szív. Szeretnénk nektek mutatni valakit. Vagy itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Szervusztok, Varga Imi vagyok. Imi, hello, szia. Jó reggel, ciao. Te is Balázs, na, mondjad. Én is igen, csak szerintem pár évvel előtted, és valószínűleg ez a hagyomány ez megmaradt. Ugyanis ott voltak fenn egy úrta, szerintem ott a Perc utca környéki így van. Táborra gondoltál te. Fönt a hegyoldalban, igen. Egy vagy két úrta, igen, ott az erdő közepén, és ott még gyakran beöltöztünk, független attól, hogy nem lehetetlen csak riogatni, hanem volt ilyen programpont is, tehát volt szemháború, sok minden beöltözés. Néha cowboynak az akkor úgymond cowboynak öltöztünk, és valóban a kis picorkákat ezek írjogattuk. Tehát akkor ijeszkedtetek minket, mi nem mentünk bemenni az erdőben, azt mondták, ott indiánok laknak. Ugye 7 évesen elhízed, ott volt ilyen régi kibelezett tank, meg repülő, meg mit tudom, egy csomó. Így van. Hát akkor ez ugyanaz a tábor. Így van. Nálatok is volt olyan, hogy belekóstoltatok a tanárotok üdítő italos palackjába? Csak kérdezem. Én meglestük a tanárnőt a négy öltöző mögött, hogy átöltözik. A torna tanárnőt én nagyon csinos vagyok. Várj, úrta volt, és ők cowboynak öltöztek. Honnan az Isten? Cowboynak, indiánnak. Ja, hogy indiánnak is. Mondok, hogy nem volt egy kalóznak. Tehát igazából a gyermeki fantázia az végtelen. És ti ijeszgettétek a kicsiket? Igen, igen. Hát ugye 77-es vagyok, 71-es, tehát lehet, hogy úgy táboroztunk, hogy te voltál a nagyobb. Talán azért nem volt ilyen átfedés, de akár még az is lehet. Uh-huh. Mondom, hogy voltak ott indiánok. Fosik a nagyfejű. Tudod, hogy be voltam fosva? Hát nem mertünk az erdő közelébe menni, ahonnan néha kirohant egy nagyobb, és azt mondja, hogy üldöznek az indiánok, üldöznek, és elrohant. Hát hülye vagy, érkezőse nem mehetsz be menni. Futottunk és annak idején. Egész a tábor alsó részé kergettek minket, üvöltve. Tehát sajnos igen, ezt én is átéltem. Ez miért van, hogy 7 évesen bemész egy tábor, és lekergetnek az erdőbe, hogy jönnek az indiánok. Tudod, hogy rohansz? Az életedért szalasz, tesó. Többük elkezdve Zahir Gábor is találkozott. 7 évesen egy gyerek, hát a maga kis mítosz világában mindent elhíz, és mindent beszippan. Sírva menekültem, érted? Kerestem. Nagyon szuper hely volt egyébként. Jó volt, mi is szerettük, meg aztán jártunk oda, meg hogy idősebbek lettünk, akkor már nem volt baj, meg bemertünk menni az erdőbe, de ketten a tesómmal. És akkor elindulsz be az erdőbe, és van egy pont, ahol visszafordulsz, mert hangokat hallasz. Nyilván nem hallasz semmit, de már tudod, mintha indián neszelne a bokorba. Ez a törzsfőnök lesz, iti, opocs. A sok bemagyarázat, persze. De szerettél táborozni. Nagyon-nagyon-nagyon szuper hely volt. Közelben laktunk mi is. Egyébként tényleg jó tábor volt. Szóval jó. Émiként köszönöm, hogy megerősítetted ezt a történetet, mert itt a srácok tényleg azt hiszik, hogy némi meszkalin hatására. Szóval te is voltál rossz. Megy az ajándék csomagot ígért. Köszönöm, ciao, hello. Szia, hello. Na, nagyon sok SMS jön, ciao. Az én szüleim annyira megszivattak, hogy okoskodó táborba küldtek, 7 nap ott alvás, minden nap matek, nyelvtan, irodalom, még kémia is volt, osztályzatot is kaptunk. Akkor annyira nem élveztem, de most megköszönöm, hogy már akkor is azt akarták, hogy helyzeti előnyöm legyen. Azért az egy szemét dolog beíratni a gyereket. Okoskodó tábor. Hogy már békén szegény. Nekem de hol mész? Mászótábor, te hol mész? Úszótábor, te hol mész? Pistike, okoskodó táborban. Atya Isten. Óbudai labor cucai tábor, apám 8 órára odavitt, de én már 9-kor otthon voltam, olyan könnyen meg lehetett szökni az erdőn keresztül. 13 éves koromban adta be először lovastáborba, csak 2-10 percet lehetett lovagolni naponta. Ezt előtte nem mondták el, első nap már nagyon vágyam volt. Na, hát erre kell figyelni, hogy beadod a gyereket lovastáborba, lovat nem lát. Jó, hát van 2 ló, van meg 50 gyerek, akkor nincs hát, idő. Van, végig valami húzza a gyerekeket, majd az utolsó nap, majd talán akkor. Ha nem leszel jó, akkor arra 10 percre se ülhetsz föl. És akkor már meg is vagy. Az óvodai fényes adófutcai általános iskolában voltam 11 évesen a sóstói táborban, 5. osztály után 1993 nyarán. Én is oda jártam az általánosban. Hát gyerekek, egy csomó ismerősöm ír. A fényes adófutcai általános iskolában jártam, én 92-ben voltam sóstón, akkor ballaktam, akkor mentem gimnáziumba. Azért ne találjam a minden SMS-ben igazolást. Fényes adófutcai. Mondd meg, hol van az iskola bejárata, megmondom, melyik utcában van. Fényes adófutcai. Halló? Ismerted Marika néni? Hát én is, hát te, hihetetlen. Zoli, te vagy az? Drága hallgató. Jó, mindenki a barátom. Ha te 93 nyarán voltál, akkor igen. Te egy évvel vagy fiatal, én 92. Balázs, nagyon szükség van úgy barátok, illetve indiákra. Meg kéne erősíteni ezt az indiát. Nem emlékszel, Balázs? Emi néni volt. Emi néni volt a magyar tanár. Volt egy alacsony, nagyon szigorú fizika tanár volt, és Pali bácsi volt az én osztályfőnököm. Kovács Pál, földrajz, és az... Most miért rögött ki egy Kovács Pál? Most bedobtad a legközhelyesebb. Igen, és ott volt például Horváth Józsi bácsi is. Nem, tényleg oda jártam. És kis Jenő. Azt, hogy ótvar körülmények voltak, kaptam egy olyan fertőzést, ami után műtét, majd 1 hét intenzív, plusz 2 hét sima kórház jött a Szent Lászlóban, jó kis nyáról, utána már nem mentem többet táborozni. Egyébként én a sóstói tábort szeretem. Ti voltatok a sóstói táborban? Ne, hogy voltunk. De az összes hallgatunk, hogy nyaraj. Kis proli, a Balaton se jutottatok el. Nem voltunk egyébként, igazán. Hát más, az ország másik részéből miért kellett volna menni? Mi Salgótarján és Sátoralja új hely, ezt a kettőt látogattuk. Az is jó volt. Én ott voltam a tábor, ja igen, ezt már olvastam. Nagy ülőbika vagyok. Nyaranta a kiceli rezervátumból üztük el a fehér kutyákat. Volt ott 2 fürge gyík, akik különösen szaporák voltak. Az, hogy életem első és egyben utolsó tábori élményét rögtön az elején kipipáltam, amíg vártuk a buszunkat, rossz helyen állva elütött, fejjel lebillentett a megállóban egy busz hátsó csuklója. Amíg mindenki ment fagyizni, engem vitte mentő a kórházba. Én nem mehettem hip-hop boy zenetáborba. Hát szegény. Körülbelül 20 évvel ezelőtt, pedig nagyon-nagyon akartam, mert a nővérem volt úszótáborban, és nem tanult meg úszni. Anyánk szerint kidobott pénz volt, így engem se fizetett be sehova, egyébként 14 000 forint volt. Szép napot nektek. Hip-hop boys tábor. Aha, ott voltak a fiúk, és akkor esténként koncert. napközben fürdés a srácokkal. Na, ahova nem engedném el a lányomat, igen, semmi bajom a hip-hop-bojzal, de azért egy fiú zenekar, az nem engedném el a 14 éves lányomat. Nem? Hogy ott aztán helikopterhez. Nem? Elengednéd hip-hop-bojz táborba? Nyilván vigyáztak rájuk, meg a szücsiek jó arcok, de... Ugye, hogy azért hát, az picit fura. Picit fura, igen. Shy Guys tábor. Hát mi jó Brandonnal megtanulsz énekelni. Zekkel, Julienne, hát szerintem lettük, vigyázzak rá. Kislányneket külön órára van szükség, gyere csak be a sátorba. Igen, kislányneket külön órára van szükség, mondták Julienne. Igen. És most lányok átveszük, a kigomboljuk az ingünket. És most vízesen lelocsoljuk magunkat, és fehér ingben ugrálunk. Így van. Ez a tábornyitó. Erről lebeszéltek otthon. Ah, Istenem. Tá, jó élmények ezek. Fonyódligeten voltunk rendőrtáborban. Azzal szívattuk a kicsiket, hogy a Balatonból éjszaka kimászik az 5 méteres szalmonella, és megeszi a gyerekeket. A kicsik futottak a felügyelőhöz, hogy mit mondtunk nekik, erre a felnőttek vették a lapot, és megnyugtatták a kicsiket, hogy a Balatonban nincs 5 méteres, csak 2 méteres szalmonella. Igen. Attól még nem kell félni, Gábor. Aztán igazoltatták, és rabosították ők. Rendőrtábor. Ugye, hogy elképesztő dolgok voltak. Rendőrtábor. Most meg már fia, olyanok vannak. Nem tudom, mit olvastam, ami teljesen... Extrém túlélő tábor. Túlélő tábor, az jó. Van. Pali bácsi volt az osztályfőnök. Ne, adja, tessék! Már nem, már tessék, köszönöm, igen, köszönöm, igen, köszönöm. Igen, itt hol van? Pali bácsi tök jó fejtanár volt. A fényesben imádtam. Főleg az egyes terhe mellett tudivalókat. Üdv nektek, Kriszta. Mindig azt mondta... Erik nénire emlékszel? Azt mondta, hogy az egyes terhe mellett. Amikor földrajzot oktatod, az egyes terhe mellett kell tudni, tehát ezt annyira meg kell tanulnod, hogyha azt nem tudod, az azonnal egyes. Tehát nincs kettes vagy hármas, hanem azt, hogy az egyes terhe mellett kell tudni. Vagyis az nem volt mentség. Ezt nem tudtad, az azonnal egyes. Nem alkudoztál, Pali bács. Pali bács, vágja már becs hármas. Most ezt kicsit nem tudta. Egyes terhe mellett ezt mondta. Hát itt, hát most... Hát, nekem Emi néni volt az osztályfőnöke. Nem tudok vitatkozni. Emi néni volt az osztályfőnöke. Ott van. Akkor lehet, hogy osztálytársak vagytok. Így meg, hogy hívnak. Pali bácsi volt az osztályfőnök, de Emi néni magyar tanár? Szerintem Emi nem. Jó. Aki abban az iskolában járt, az mind ilyen. Tessék, a lányaim is oda jártak a fényes adóba, és tényleg Emi néni volt a magyar tanár. A könyvtáros. És a lányom haját állandóan meghúzgált. Emi néni nagyon szigorú Pali volt. Pali bácsi játszott valamilyen hangszeren? Várj, most le fogjuk buktatni. Elmond, Pali bácsi gitározott. Mi van? Kovács Pál volt nekem is az osztályfőnököm, Balázs minden osztálykirendoláson gitározott. Gyert, tartsátok ide a homlokotokat, hogy hagyd ütögessen meg egy kicsit makkal a fejeteket. Térdeljetek ide mellém, hogy picit srácok, egy nagy. Ugyanaz az SMS fal van előtte is megnyitva. Mert ilyen nem látom, ez a friss SMS. De fényes adó futcai, nem tudsz olyat kérdezni, amit ne tudnék. Nem tudsz olyat kérdezni. Elmondom, hol volt az iskola büfétesó. És ott volt velünk Dezső bácsi is, a tornatanár. Nem, tudod, hogy hitták a tornatanárt? Elmondom neked. Minden este köcsög dudázott, de erről nem szabadott beszélnünk senkinek. Igen. Ne, Lajos bácsi volt a tornatanár. A Ford Lajos. Lajos bácsi volt, és olyan erről már meséltem. Olyan, szerelmes voltam a lányába. És amikor megzártam a lányát, ja, igen. És akkor Lajos bácsi a szekrény ugrástál mindig azt mondta, hopsz vagy szopsz. Erre biztos emlékeznek. Nem. Lajos bácsi bejött volt a szertárba. Oda nyújtott. A medicin labdája. Bejött volt a szertárba. Persze, bemagnéziáztak kezét. Aztán megfogta a tarkómat. Tényleg, bejött a szertárba. Így van. Tényleg lazított rajta, mert aztán pedig le. A szertár az úgy volt, hogy beléptél a tornaterembe, egyenesen elmentél, balra volt maga a terem, és jobbra volt a szertár. És Lajos bácsi ütötte, vágta a gyerekeket. Egy rohadt szemét volt egyébként. De jó nő volt a lány. De mivel nézhetted, nem mondtad. Nem, a lánya jó volt. Krisztának hívták a lányát, és... mit rögsz? Jó, Makai Krisztasz. Ja. Jó van. Na, meg vagyunk. A hóvezeték. Jaj, vezetékrevet nem szabad bemondani. Így már azért elég könnyen beazonosítható. Jó, már nyugdíja, szinte már nem veri a gyerekeket. Nem fél, hogy rohadjon meg az ilyen, aki veri a gyerekeket, tényleg. Minden szarért állandóan úgy megvert, hogy az ilyen ne menjen tanárnak. Hát az ilyen az menjen a börtönőrnek, érted? De komolyan mondom, hát ezt remélem már nyugdíjazták. És valamelyik megtalálta valamelyik gyerek, felnőve. Emlékszik rám, Lajos bácsi, egy ilyen 120 kilós srác. Ki vagy te, puf! Igen. Na mindegy, ő sokat vert. És most is ingamatlan jó állapot bejön és lecsapad. Balázs, van egy vendégünk, valami Lajos bácsi. Nagyon zabosnak tűnik, két medicin labda van nála, és nagyon beakadt. átjön. És van nála egy ugráló kötél. Van ez egy olmozott buzogány. Ne, figyelj, egy-egy pofonon nem volt jó. Baj, de ilyen pervers módon vertem. Mindjárt megírják, hogy... Mindjárt megírja a lánya, hogy beperel. Na jó van, ennyit a táboros élményekről. Jövünk nem sokára. Jövünk nem sokára, jó? Jó. Jó, jó, jöjjünk. 4 perc van, pontosan 8 óra itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk pontosan, 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, és én szeretem ezt a Dead Punk számot. És Pharrell Williams, ezt láttam, jó, te is csörögtél. Hát persze, persze, nem. Látta, látszod a kis popsidat, itt becsörögtél egy kicsit. Nem, én mástól remektem. Hát, ha valaki már belefújja az órát a csapba, a mostomba, akkor legyen már kedves, hogy öblítse már le. Tehát, hogy így most hát, ha csak most élek. Azért most én meg pontosan tudom, ki van a rádióban, meg kevesen vagyunk. Na, ezért mondom most, mert nem tud elvegyülni az illetve. Így legalább nem. Megtalálja. Hogy szerintem nem. Nem? Ott valami már az most vagy valami. Tegnapról maradt. Nem, azt hittem. Az nem. Most vagyunk annyian, hogy itt most egy olyan szűk közeg van, vagy nem. Meg hát ilyet nem csinálsz. Ágos? Akkor te voltál. Akkor biztos. Nem, itt valamit elnéztél, nem? Nem lehet, hogy valaki kiöntött valami maradványt, vagy valamit ilyen zabot, vagy valamit ilyen. Ja, lehet, hogy csak egy... Ki menne oda úgy, hogy ez a mosvér, mint egy focista, nincs, és akkor... Nem, hát most azért így vagyunk, meg egy-két ember még plusz. Nem, lehet, hogy tényleg lehet, hogy stöppet törköly lehetett valami. Nem hiszem. Na, gyorsan egy pici közlekedésem, hármasról lassú haladás befelé, de nincs dugó Magyarod felől. Aztán kaptunk valamit. Nem kellett az? Volna igazán. Drága? Drága, de Fino? Akkor a Balázsi, tudod. De akkor nem kell. Ha? Ezt hozzájén kaptam. A tanárbácsi küldött valamit. Figyelj, megnézzük, igen, valami csomag, valami pia. Ki van valakinek szülinapja vagy névnapja most? Nekem. Hát ha pia, akkor lesz. Nekem is. Na ne! Nem egy igazi zakopálni. Azért, mert egyszer a szájára vette, hallotta valakitől. Hogy? Kis kezi csókolom. Balázsnak hívnak. Szia, drágám. Na. Gyerekek, valaki küldött egy igazi kubai rumot. Ugye, mert tegnap vagy tegnap előtt beszélgettünk arról, mert nem is tudom, hogyha a rossz piát iszol, akkor fáj a feje, talán te mondtad, hogy itt el valamit hétvégén is fejfelsébet, és mondtam, hogy rászokhatnál. Ebből a márkából fogsz majd megkínálni, hogyha lesz majd kerti parti, mert hogy ettől nem fogok berúgni. És mondtam, hogy ittatok veled valami normális rumot, hogy egyszer tudd meg, hogy milyen az, amikor az ember nem másnapos. És elmondtam, hogy például egy jó viszki, vagy egy jó rum, hogy van például egy 25 éves rum. Építeném, hogy ez közös, de éreztük. Most én 20 darab palacsintának jobban örültem volna, de hogy egyébként... Ez nagyon finom, de tényleg. Kedves Balázs, örömmel hallott utána pedig, hogy nagyra ingóv az egyik kiváló rumunknak a zakapának. Fogadj sok szeretettel egy üveget ebből. A rumok mellett a Skót viszkik világa is közel áll hozzá. Május 11-én 16 órától várunk téged, és partnered egy viszki kóstoló esemény. Május 11-e az én születésnapom, jó? Május 11-e. Fogok egyet inni rá, tesó? Mindenképpen. Ez most a Feri. Gördül majd le. Ez most a Ferire. Hát nézd meg azt az üveget. Tehát azért azt nézd meg, hogy az hogy van becsomagolva. De gyönyörű. Lenne egy, már. Vigyázz, János, hát olyan, hogy áll az. Tudod, a jó nem minőség. Nem is betédés, de összeszorulna a kis ánuszot, ha mondanánk az árat. Akkor igen? Összerántanád, igen. Tehát körülbelül abból az összegből öltözködsz 5 éve. Tehát nagyjából ennyi forint az öltözködésre az elmúlt 5 évben, amennyiben az üvegrum kerül. Nem mondja, ezt küldte aki a Szilvát. Nagyon óvatosan mozogjál, lassan tedd le, és úgy finoman. Nem, nagyon más. Nagyon más. Ők forgalmazzák egyébként. Na, te nagyon jó egyébként. Gyönyörű. Tartsuk bent, és ha van egy olyan alkalom szülőnap, vagy van, én ajánlanám megkóstolásra, hát ha ittatok már jó rumot, akkor... De, köszönjük szépen a Castro családnak, nem tudtuk, hogy még mindig itt van. Köszönjük szépen, nagyon, nagyon drágák vagytok, köszönjük. Na, csak egy közlekedésünk volt, úgyhogy megvagyunk igazából. Jól lehet haladni Budapesten, és országszerte is kevés trafi van, minden a lehető legnagyobb rendben. Hozzánk pedig megjött Gábor, ami drága Gáborunk, hiszen csütörtök van, és régen volt. Gabi, hello, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ciao, hello! Sziasztok! Újra itt! Na mit szólsz, mit kaptam? Na, hát igen, igyekeztem valahogy ezt feldolgozni. Ugye, ugye? Mindenképpen. Te iszol alkohol? Minőségi termék, ez tény. Nem, nem, én nem iszom. De soha nem is itt. Meg, hát ez égetetszeszes ital, nem? Ez tessék? Ez égetetszeszes ital. Hát ez igazi kubai rum. Tehát, hogy ezt érlelik hordóban, nem is akármilyen hordóban, sok éven keresztül. Tehát ez nagyon finom történet. Én is vettem egyszer egy ilyet apámnak a szabadkai piacon. Na persze, csak teja volt benne. De egyáltalán nem alkoholizálsz, ugye tényleg semmit? Nem. De egyszer nagyon csúnyán elgurult valami azért, vagy mi történt? Egy csúnya másnap, ami azóta is tart. Nekem fáj tőle a fejem, elalszom, nem érzem jól magam. Helyes, hát ez üdítő kivétel vagy, hát ez jó, mindenképpen. Aha. Szerintem az ember nem mindig tudja, hogy mit csinál, hogyha iszik. Mértékletes alkohol. Akkor tudom igazán. Figyelj, akkor volt valami van valami a múltban. Bevertél valahol egy fél pohár tojáslikört, aztán összeverekedtél valakivel a kelet-pesti tejüzemből. Igen, meg akartál venni egy hamburgeres újpestit. Olyan nincs, hogy másnap, amit tett előző nap, mert ivott. Na, lehet, hogy nincs. Megbánja, hogy miért jó többet. Mert állj is kicsit följebb a mikrofont. Túl fesztelenül viselkedett, és akkor megbánta, hogy valakinek olyat szólt, amit szóval általában jót nem szül, de tudom, hogy másnak más a véleménye erről. Hát nem, hát félned akkor kell, ha nincs önkontrollod szerintem. Tehát, hogyha valaki fél, de te nem, neked nem a félelem az oka, miért nem iszol, nyilván másfajta meggyőződés. Mindenki tudja, hogy hol az a határ, ahol nem veszíti el az önkontrollt. Nem mindenki tudja, de szerintem az fél sokszor nem inni, vagy nem merni inni, aki azt mondja, hogy nem merek inni, mert akkor mi lesz? Akkor kicsit elengedem a kontrollt, el kell engedem, és akkor előjön belőlem valami olyan, amit nem biztos, hogy akarok, biztos, vagy hogy ismerek, vagy de én nem szeretném elengedni az önkontrollt, az nagy baj. Mert durva lehet egyébként. Te a bukából fúldal egy durvat. Annyira, hogy elkezdtének el a sajból van a hold. Mi az szerintem egy kicsit jó, de hát persze az ivás sem azt jelenti, hogy az ember állandóan lerészegedik, csak úgy meghatod a módját, hazamész, gyermekek elcsendesedtek, fogod a kis kedvenc poárkádat, nem? Uh-huh. Kitöltesz egy jó kis rumot, és ezzel úgy megünnepled a napot. Olyan sok szép üdítő, vagy gyümölcslé, vagy gránátalmalé. Az is. No, például egy csomó koktélben használnak gránátalmaszirupot. Vörös szőlő. Tudod? Nem tudom, olyan sok finom ital van szerintem a világon. De a bor sem? Hát ez egy teljesen természetes, nagyon egészséges. Erről korábban beszéltünk, nyilván ezt mindenkire rábízzuk, de én nem. Napszínes vagyok. Engem úgy elazít. Aki beteg. Na, menjünk, mi a mai témát? Mit hoztál Gábor nekünk? Valami szomorú témát. Már nem szomorú, hanem komoly, igen. Ugye? Megmérték azt az európai ételeket. Igen, foglalkozunk az érem másik oldalával is, ugye, mert sokat beszéltünk a növényi táplálkozás előnyeiről. De kérem szépen, itt a másik oldal, és azért őszintén szólva ez meglepő is, meg nem is. Ugye, van egy EFSA kutatás, ugye az EFSA, az az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, új kutatás eredménye, felmérése. Az Európai Unióban bárhol vásárolt nem bio élelmiszerek 50%-a vegyszerszennyezett. Szóval határérték alatt. Még egyszer, határérték alatt. Tehát ez na jó, hát oké, de ha háromszor eszem határértéket három másból, akkor az bennem összeadódik. Ugyanakkor az élelmiszerek másik fele teljesen tiszta. Tehát még egyszer, nincs benne vegyszer származék sem. És ez meg a jó hír. Fel van ez tüntetve rajta, hogy ez tiszta, nem tiszta, nyilván nem. Nincs. Ez rizikó. Csak ugye egyrészt van, aki azt mondja, hogy hát mindegyik élelmiszer, ami nem bio, az mérgező vagy borzalmas. Azért ez nem igaz. Tehát ugye minden második élelmiszer teljesen tiszta, még egyszer teljesen tiszta, és 50%-ban van vegyszer származék, ezen belül pedig 3%, az pedig határérték felett. Oh. Tehát 100 brokkoliból 3 határérték feletti, a további 47 határérték alatti, és a fennmaradó 50 teljesen tiszta. Így állunk az EU-ban. Nagyjából Magyarországon is egyébként. Jó, és az a 3, amit most lefüleltek, az a 3%, ott történt valami szankció? Tehát fölhívták a kereskedőt, vagy igen, a termelőjét? Igen. Illetve, hogyha hát nem, mert hát a mintavétel, az a kérdés, hogy fölírják, hogy hol vásárolták, itt nem biztos, ebben nem vagyok biztos, hogy ezt itt visszamennek, hanem ez inkább egy ilyen általános kutatás, általános felmérés volt. Hát szerintem zöldséggyümölcs fronton fogalmunk nincs. Tehát most megveszem a koktélparadicsomot. A külföldre jövő szőlők 77%-a vegyszeres. Atyaisten. Tehát nyilván azt akkor nem biztos, hogy kell. Ráadásul 19 féle vegyszer találtak a szőlőben. Ugye a brokkoli, a paprika, de hát ugye az állati termékek, a vaj, tojás, ugye, 2-4%-ban vegyszer terhelt volt. Tehát veszed ez a jó gyümölcsöt? Ez a jó, mert egészséges. Mert egészséges, adod a gyereknek. És például én olvastam a banánról is, ami meglepett. Igen. Mert tudtam, hogy tartósítják. A banán és a szőlő a két kritikus terület abszolút. Igen, igen, igen, igen. És engem is ez meglepett őszintén, de bár tudtam, vagy tudtuk azt, hogy ugye azért van vegyszer a termékben, de hogy a szőlő és a banán ennyire, viszont egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert hogy azért az 50% meg tiszta. Na jó, oké, hát ez kevésbé végeztetett. Hát minden más szemem sír, a másik meg nevet. Vettek mintát bioélelmiszerekből is. Sírmel mérgezettek a zöldségek, de nevet, mert jól fogy a könyvünk. Figyelj, de a banánnál például ezek a mérgező anyagok átszivárognak a híjon keresztül magába az ehető részre. Úgy tűnik, hogy a banán belsejét vizsgálták, igen. Oh. Igen, igen. Vagy azt lefújják egy kázzal, csak a régen lefújták. Igen, most a belsejében is beszívódik. Szívódik, tehát vannak vegyszerek. Úgyhogy megoldás, első pont bio, második házi kert, harmadik ismerős gazda. Ezt a megáldást hoztam. Azért oké, értem, maradjunk a realitásoktól, lehet tudod, hogy veled vagyok, sőt, ebből a csapatból én vagyok a legjobban veled, de azért... Na most is. De melyik nem tetszett, a bio, a házikát, vagy az ismerős gazda? Az ismerős gazda, az megvan. Tehát azért a növesztett... Van ismerős gazda? Persze, Bálint gazda. A házikert alapján azért a növesztett épret tudod, hogy évente így három van. Szem azért az gyerekkérdően nézve, mikor így lerakod el, és azt mondod, hogy edd meg az epret legközelebb jövőre. Aha. Tehát, hogy ez az egyik, ugye, hogy a házikert azért nyilván sokaknak van, de azért nem mindenkire. Jobban nem hiszünk? Hát de azt meg nem tudja mindenki megfizetni, mert hogy négyszeres ára van. Szóval most már azért, azért közeled... Most már hiperekben is bent van a bio. Igen, igen, igen. És az bio banán? Biztos? Biztos, hogy bio banán, igen, igen, igen. Keressük rajta a minősítő tanúsítványt, ugye az EU bio logót, és abszolút, igen, ha nincs rajta logó, akkor nem bio. Ez egy nagyon szigorú szabályozási rendszer, tehát ott bármire nem lehet rálakni a bio címkét. Oké, de tényleg most a banánban például mi? Tehát a banán tartósítják egy gázzal. Igen, azt még ott fújják le, amikor leszedik? Etilén gáz kamionban, vagy a hajókon, így van, de hogy benne mi van, ez most nekem is új, hogy mi lehet benne. Uh-huh. Igen, milyen vegyszer lehet benne. Mert jó lehet látni egyébként, nem, hogy mikor... A termesztés során kezelik. Tehát az nem a szállítás, a termesztés során. Tehát a szállítási gáz az nem káros, az etilén gáz? Az etilén az úgysem nem káros. Aha. Itt most másról beszélünk, nem az élelőgázról beszélünk. Na de valószínűleg az összes zöldséget és gyümölcsöt kis kivételen mindéket fújják, ha csak nem vadon szedett áfonyát eszel. Tehát a paprikát, a paradicsomot, a káposztát, a brokkolit, tehát igazából ez borzasztó. Most már csak azt kellene megnézni. És azt egyszer jó lenne valaki megmondani, hogy van-e annyi tápanyag a gyümölcsben és a zöldségben, hogy érdemes még adni, vagy már többet vesztesz vele egész egyszerűen. Mert annyira nincs már benne semmi, mert olyan földben termesztik. Érdemes adni. Nyilván, mert hogy rossz. Nem mondhatjuk, hogy nem érdemes, csak na mennyiség. Oké, csak a mennyiség kérdése, ráadásul mi van, ha több vegyszert viszel már mondjuk a gyerek szervezetébe azáltal, hogy összeadódik a koktélhatás, adsz neki egy kis uborkát, paradicsomot, eszik egy kis szőlőt, megeszik egy banánt, mit tudom én, csinálsz neki brokkoliba valamit, és a gyerek a 100%-kal lesz vegyszerekkel. Miközben azt mondod, edd a zöldséget, mert olyan egészséges. És kiderül, hogy... Na de akkor mi a megoldás? Most akkor együnk megint húst? Nem tudom, egyszer lehet, azt gondolom, hogy azt mondod neki, hogy megpróbálod, nem tudom, szintetikus vitaminokkal pótolni, és már nem nyomod el annyira zöldséget, gyümölcsöt, mert rájössz, hogy tele van vegyszerrel, nincs is már annyi tápanyag benne, meg C-vitamin, A-vitamin 20 évvel ezelőtt, és inkább adom neki a szintetikus, abban legalább tudom, mi van, de ne egyen annyi szőlőt a gyerek, mert tele van méreggel. De szóval... A földi szőlőt nem is adnánk a gyereknek, nyilván ne adjunk, hát ez a tanulság. Banán, ez kérdéses, nyilván sportolók. Magyar szőlőt. Magyar gyereknek magyar banán. A papájáról ne is beszélek. Igen, és a magyar ananász. Mi van akkor, hogyha mondjuk egy kicsit így visszarendezünk, és ugyanazt az életmódot kezdjük el folytatni, amit mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, tehát idén jellegű zöldséget, gyömölcsöt adunk a gyereknek, és de akkor azt még kezelik, Jani? De nem. Például télen almát eszik a gyerek, és nem eszik banánt. Így van, meg. Oké, ha nyáron eszik banánt, vagy télen eszik, akkor az ugyanúgy kezelt banán, mindegy, mikor eszem meg. Nem eszik banánt, mert a banán a magyar ember életében nem volt, érted? De megeszed a paprikát, a karablábét, a brokkolit, azt is kezelik. De nem. Szezonban annyira nem. Szezonban nem is jelen annyira. Hazahítés szezonban. Nem tudom befejezni, de befejeztük együtt hárman. Tehát azt mondta, hogy van egy szezonális termék, mondjuk. Igen. Mondj például. Helyi, tehát de Magyarországon lehet, termetsz. Eper, málna, szőlő, mindet akkor egyed, akkor vedd meg a gyereknek, akkor ad a gyereknek, amikor a természetben az leérik, amikor idénye van, amikor az primör. És onnantól kezdve gyakorlatilag nem kell attól félned, hogy feleslegesen kezelik azért, hogy mondjuk tovább legyen tartós, nem fogják kényszeré lenni, akkor adod neki, amikor azt egyébként is adni kell neki, mert hogy egyébként tele vannak vele. És akkor van magyar dinnye, vagy magyar szamóca, van magyar málna, van magyar körte, magyar alma, stb. De nem vagyok benne biztos, hogy csak olyan vegyszerek vannak, amik azért kezelik őket, hogy tartós legyen, hanem már termelés közben kezelni kell a zöldséget és a gyümölcsöt azért, hogy mire le tudod szedni, addigra ne zabálja meg ez a kártevő. Ez lebomló, amit a Gábor mondta. Hát igen. Jó részük lebomlik. Most hadd soroljam föl, ha szabad, hogy mely országok a szennyezettebb, ahonnan ugye a szennyezettebb érkezik, ugye. Származási országot mindig nézzük meg, kötelező feltüntetni. Málta, Ciprus, Portugália, Görögország, Franciaország, Kína, Pakisztán, Sri Lanka, Vietnám. Az innen érkező élelmiszerek azért jóval szennyezettebbek az eredmények szerint. Ami érdekes, Romániából viszont nem jön szennyezett élelmiszer. Mert nem veszünk belőle semmit. Dehogy nem, bőven. Oda jön az áfonya, meg egy csomó minden. Pont azt teszem két dobozzal ma reggel. Romániából nincs, igazából nem jellemző a vegyszer, ez egy fantasztikus dolog, és Ausztriából sem. 75-80% tiszta, mentes élelmiszer jön Romániából és Ausztriából, ami nem semmi. És Törökországból is jó élelmiszerek jönnek. Datója, stb. Úgyhogy ezek azért vannak az jó hírek, de a spanyol barack az nem olyan. Jó a brazil. Reális, hogy ez a zöldséges nyelvi listával. A brazil mangó. Spanyol baraci nem. Romániai szőlő jöhet. Osztrák papaja, igen. De barát, ezt most komolyan mondom, hogy nézzük meg. Szír, nem tudom micsoda, érted? Származási ország. Igen, hát az mindenképpen. Ez a kaliforniai pisztecia? Igen, két marokka. Igen, ez kaliforniai paprika? Az. Akkor az nem. Tudatos fogyasztó. Kaliforniából nem jöhet paprika, engem nem vennek át. Igazi, akkor kalnái Erzsike? Igen, jöhet. Jó, értem, ez a jövő, persze, csak a jövő, hát... tudatos fogyasztó, nézzétek, származási ország szerint is, ugye a Spanyolország az nem olyan szerencsés. Kérdés, mit tud a zöldséges is, tudod? Hát aranyom a nagybanira ott van, begyűjtötték a nagybanira, kiértek, magyar, magyar, igen. Spanyol, spanyol. Portugál, az a nagyobb, vigyázz, csak újra portugál. Honnan jött a szülő? Honnan szeretnéd? Na, honnan szeretné, édesem? Igen, akkor kérem. És az a szilva, az ott spanyol? Nem, akkor nem kérem. De az! Na és milyen kommentek jönnek, ti mit láttok? Szídnak az emberek? Nem, szerintem nagyon hasznos, amiket mondasz, hát aki rátarakszik, az hülye. Nem rám, hanem most akkor, hogy ez a nihilizmus legyen, hogy akkor semmi sem jó, akkor meghalunk. Figyelj, én mindig azt mondom, hogy beszéljünk róla, aztán majd eldönti. Tehát ez szerintem nem riogatás, ha van egy ilyen EU-s kutatás, és ennyi vegyszer van a zöldségében, mint a brokkoli vagy a banánban, most én sem gondolkoztam rajta, hogy nálunk a banán, hát én adom a gyereknek, meghámoztam, nem volt akkor a baj. Mostantól bio banánt. Na jó, oké, persze. Gyereknek adsz egy vagy... nem tudom, egy héten hány biobanánt adsz gyereknek, tehát nem halunk bele. Jó, csak a biobanán egy helyen van, meg rohadt körülményes beszerezni, meg utazni kell, bármilyen zöldséget, meg elemek ott a banán, ráadásul háromszoros ára, ami most igen, megint nem akkora dolog, de van, akinek azért nyilván értető okokból persze, nem tudja megvenni négyszeres áron, tehát hogy azért ez nagyon nehéz. De értem, hogy mit mondasz, hogy ha valakinek van lehetőség, ez is egy lehetőség, akkor az egyen biobanán. Talán nem kell bióba venni, de mondjuk egy banánt azt lehet. Igen, csak szelektálunk. Meg hát származási helye úgy gyerekek, nem? Sokszor. Egyébként igen. Bizony, most már. Tehát, hogy mondjuk ellene szól, amit mondtam, igen, igen, EU. Rengeteg nem tételtik fel, hogy pontosan honnan jött, igen, hanem az EU-ból jött, igen. Ez jogos. Ahhoz különböztetés meg Franciaország. Figyeljük oda, de azért maradjuk itt az életszerű igen. Dolgok mellett. Tehát, hogy, de ezek a dobozos ilyen biolevek, én ezek rátáltam elég régen. Zseniálisan jó. Jók. Uh-huh. Jó, mit a káposzta, répa, cékla, ilyen üveges, egy literes, hát nem az se olcsó, de én nagyon régóta ezeket sem mondom. Tehát én láttam az ilyen 1-20 kiló paprikát naponta, hogy meg legyen a fenyőrűt, mint mennyiség. Korábban is beszéltünk, hogy a biolevek ára kicsit most csúszik lefelé, és egészen vállalható. Egészen vállalható. Sűrített élelmiszerek számít. Abszolút állható. És a rostok lennmag. Rostok. Hamburg jobb, de rostokot is szeretem. Nem rossz. Kikötőváros. A rostok kötik a vegyszereket a bélben, és nem szívódik fel jó részük, csak mondom. Tehát lennmag, utifűmag, héj, zabkorpa, cukorréparost, és így tovább. Nagyon komoly dolog, tehát a rostok. Ezzel most a neved erősített, doktor Rost, vagy? Nem. Visszálltunk a biogabira. Balázsral, négy szem között megbeszéltük, hogy szó se lehet róla. Csak így beszéltem Gáborral, én álltam, ő ült, és akkor megbeszéltük, hogy ez akkor ugye Gabi. Balázs beolvasott, és mondta, hogy szó se lehet. Igen, Balázs. Többször mondta, hogy néz rám. Gábor, néz rám. Szemkontaktus. Tartsd a szemkontaktus. Mit reggeliztél, Gabikám? Dobjuk fel a napot. Én örülök, hogy erről is beszéltünk, néha kell komolynak lenni, nem baj. Fontos téma, tudják a szülők is, aztán majd mindenki eldönt, hogy mit vásárolt, de kell erről beszélni. Mi volt a reggelid? Milyen rost? Én most elindultam az Árpával, az igazság. Na, Attila, mit szólt ehhez? Attila tud róla? És? De most a DM arca, hogy tudtál vele elindulni? De te meg mások az arca van, azt mondja, össze. Valamikor sármos tehetségesnek mondod. Ja, gyerekek. Jó arca az Árpa. Árpa gyöngy. Kicsit lehűlt az idő, emiatt ugye visszaálltam a szabra, egy kicsit tönkölyt a szabra, igen, de agavészirúppal. Aha. Illetve most ugye stévia a futás, mert a stévia eritrit stéviával és árpakása. Miért minden árpakása? Más fosat, vagy mi? Hát miért a stévia, miért a futás meg miatt? Hát az energia, gondolom, nem? Meg a... Hát most ilyen energiacsökkentettbe vagyok. Igen, igen, az agavészirup is azért lassú, de energiaforrás, hogy ne. Tehát azért a stévia most jót tesz. Én nem, már csak egy ugrás, noibi-noibi. De milyen lecsapád a noibi-noibi, megszólal a telefonod. És akkor ilyenki szólít kis reggeli? Tehát ez szolid. Igen, alma volt, körte volt mellette, árpa volt, igen, igazából ennyi, és egy pici kis rizstej. Rizstej volt. Asszalvány, kaptam datóját, úgyhogy ment már egy datója, abszolút, és igen, most ez mi volt. Bőség, mire összeválogatom a spice-ba, addigra, ez egy fél nap. Igen, tehát, az egész téli szellem is kegyér ma reggel is. Nem, ezek adódnak, a fiókból adódnak, jönnek. Gabikám, mennünk kell, viszont két hét múlva ígérd meg, hogy csináljuk meg az édesítőszereket, amit már olyan régóta szeretek, olyan tervezett dolgokat olvastam a mesterséges édesítőszerekről, csináljuk meg, légy két hét múlva. Jó, nem riogatunk senkit, de megcsináljuk. Két hét múlva, puszi, köszönjük szépen, 2 perccel jövünk mindjárt. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3.9 múlt pontosan 1 perccel, torlódás az M0-áson, az M6-os és az M7-es között baleset miatt a dugó van. Köszönjük, Dok küldte nekünk, köszi. Valamit az M0-áson is van valami, ezt még Zsülci küldte át nekünk. Igen, nem, jó, nem, 11. kerület Nagyszűrös utcában kifelé, Karolina útnál egy sáv járható, és az M0-ás az M1-es felé az M6-os után dugul. De igazából nem tudjuk az okát, hogy miért. Ha láttok valamit, akkor küldjetek el. Még a Facebook oldalán jelent. Nyugi van, csöd van? Semmiféle fennforgás nincs, úgyhogy örülünk neki. Tök jó. Cinkotai úton útszükület miatt torlódás, aki tudja, kerülje, hosszú már a sor. Andi küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Igen, mindig mondom egyébként, hogy ez a műsor ez tudott formáló hatású. Múltkor beszéltem itt az adásban egy fehér furgonról, ami minden reggel itt szokott megállni a Hegyalja úton, úgy, hogy a járdán egyébként nem lehet mellette elférni, mert hogy úgy állnak fel a járdára, és rakják ki az elakadási jelzőt, hogy köztük és a domboldalon lévő kerítés között egyszerűen nem lehet elférni, és az emberek le kell menni a járdára. Árdáról, úgy, hogy gyakorlatilag bemész a forgalomba, bár reggel persze nincsen annyi autó, a hegyautón sem, de ettől függetlenül ez ilyen fura dolog, ezt mutattam múltkor a Ferének, és ezt a fotót beszéltünk, és róla akkor pont itt Szabin voltál, és ma reggel már úgy álltak meg, hogy egy kicsit feljebb, ahol nincsen mellettük kerítés, és simán el lehetett férni, tehát nem volt semmiféle probléma. Viszont megvártak és megvertek. Így van, és kicsit vártam, itt volt az ajtó, és amikor elsétáltam elő, kicsit vártam, hogy berántanak, aztán... Iszonyatosan megvernek, kidobnak valahol. De tetszik, hogy parkolunk. Nem vernek meg, hanem egy nagy darab kümmös beszorít a hóna alá, és elkezdi így a fejemet így, hogy hívják volna, így barackozni. Tudod? Annál megalázat nincsen, tehát akkor inkább verjenek meg. Igen, az a legrosszabb, mikor... Tudod, semmit nem tudsz csinálni, csak a rukkapálsz, amit általában nagyok csinálnak a kicsikkel. Értitek, ugye? És akkor itt bumfizi a fejedet, és akkor nem tudsz semmit csinálni. De nem mondom, nem történt semmi, pedig felkészültem rá. Megúsztad. Egyelőre. Igen, már szorítottam, ahogy hívják oda. De paranoiás, hogy azt gondolod, hogy mindig meg akarnak verni? Vagy megállni egy fehér furgon, akkor azt gondolod, hogy elránkolnak. Pedig teszek érte. Elég sokat teszek érte, de még eddig senki nem akart. Mindig kiúzod a gyufát. Új divat van, és szeretném a Facebook oldalunkat egy kicsit földobni. Dob föl az enyémet. Nem, a tiédet nem, de azt szerintem dübörög. A tiédet, de 4 naponta posztolok egyet. Jó, de bármi posztolsz, lájkolják 20 000-en. Az is igaz. Na, mert az van, hogy az Instán... Dobjál ma fel egy teljesen érdektelen dolgot, de tényleg. És nézzük meg, hogy hány darab lájkot. De most már bemondtad, most nagyon sokat fog. Tegyek fel egy teljesen naturális, de hogy itt semmi ne legyen benne. Legyen benne, mi? Tehát, hogy de borzasztó lesz néhány közszereplőnek, meg néhány oldalnak, hogy az is több képet kap, mint bármit csinálnak. És bárhogy próbálkoznak, valami hogy bennünket idegesítsenek, nem fognak ennyi lájkot kapni. Totálisan érdektelen dolgot tegyél fel. Na, ez itt nem érdektelen lesz. Most van. Új divat van, úgy hívják, hogy Bambi póz. Amit az Instán, meg a Facebookon mindenki kitesz magára. Hát egy bökkenő van, hogy általában csajok csinálják, de én azt gondoltam, hogy a mi borítóképünket... Könnyes szemmel hátra néznek? És tényleg, hát könnyes szemmel, az csinál, nincs benne. Csinál. De irgalmatlan jó, hogy csináljunk már magunkról egy ilyen új borítóképet. De mi nem értem, mi a divat lényege? Mutatom neked, ez a lényege a Bambi póznak, hogy ráülsz ugye a saját sarkadra, és akkor így humorítasz, vagy nézel ki. Van egy kedvencem, ezt megmutatnám nektek, majd föltesszük mi is. Nekem már az, de hogy öt kedvencem, hogy így végigmutattad őket. Hogy... Teljesen reális, hogy az ember így megy bennünket, hallgat valahol a Csömöri úton, és így elképzeli, hogy egy lány a Karib-tenger előtt, na, hát... türkiszkék vízben, a fehér homokon térdel, és bámul egy sziget. Ez a Bambi póz. Ez a Bambi póz. Ezt így hívják, hogy Bambi póz, és most mindenki ilyen fotókat csinál magáról. Tehát a lényeg ugye, hogy ráülsz a saját sarkadra, aha, és akkor egy kicsit homorítasz benne. És arra gondoltam, hogy a mi borítóképünket, ami először megjelenik, amikor behúzod a Facebookot, az legyen egy ugyanilyen. Akkor lenne egy ilyen, hogy egy hárman, és egy picit így hátra nézünk, és ülünk a sarkon. És mi legyen, Dunapart vagy Feneketlen tó? Hát itt a stúdió, és úgy, hogy vegyünk fel egy ilyen spagetti tangát. Hát azt én kihagynám, nem és tudom, a tiéd lehet, hogy jól áll. Meredjünk a távolba. Mert ez mindig olyan jó, amikor van egy ilyen világtrend, és mi magyarok megpróbáljuk követni, de hát nyilván... Ezt tudod, mitől világtrend? Attól, hogy ezek a nők gyönyörűek. Így van, aki egy bandi póz, tehát bandi kerülben. Bandi leül, bandi csinál egy bandi póz. Most például odajött hozzám tegnap egy fiatal srác be az öltözőbe, hogy szeretne egy aláírást. Na jó. Nincs ez is egy probléma, aláírtam neki. És bejött az anyukája, és mondta, hogy szeretne egy fotót is. Mondom. Ja. Ja. Ez még a forgatás elején volt. A forgatás közben valakinek a valaki, de ez semmi baj, nincs, hát be lehet jönni az öltözőbe, csak nem szeretem. És jöjjön a 40 rúgó is. Igen, és fizessek be két elműszámlát, meg egy tigás számlát, mert nagyon nagy a baj. Nem, aranyosok voltak, helyesek voltak. Kisrác odalép mellettem, hogy oké, aláírás, de én nagyon magabiztos volt, én szeretem 11 éve. És a következőt láttam, odáll mellém, és az anya mondja, hogy fotó. És a srác csinál egy ilyet így. Uh-huh. Tehát egyik keze az égben. Fölemeli az egyik kezét az égbe, a másikat meg mint egy rakéta azt is oda teszi. És mondom, te mit csinálsz? És ez semmi, és így áll a fotón. És kiderült, hogy a fiataloknak most ez a legnagyobb őrület, hogy amikor szelfiznek vagy fotócsák már, akkor be kell állnod így egy ilyen pózba, se rám nézett, se a fotó, se így állt mellette. És annyira öregnek, réginek éreztem magam, ott álltam 40 évesen, ott átmentem egy 11 évesen, csinált egy ilyet, hogy mint a Superman, hogy belenézett az égbe, és így fölfele tartottam mindkét kezét, mint hogy éppen elrepülés vizsgálna valami. De mosolyogtál, hogy mondtam, többenet volt az arcodon. Utólag esett le. Talás ne roncsd el ezzel a pofával. Igen, légy, és ne rölj, a gyerek erre vált, ne legyen egy savanyú uborka, mosolyogjál már. Nem érdekelte a fotó, se az, hogy ott vagyok, magával foglalkozott, beállított a saját magát, fölnézett az égre, és mondta, hogy most, anya, most. Aha. És ott van, álltam, mondom, Sebestyén Balázs a biodíszlet. És tulajdonképpen biodíszlet volt, és rájöttem, hogy ez az egész... Mennyivel jobb ez, mint hogyha megfordított volna, és ezt csinálta volna. Igen, van sokkal rosszabb, de ráfektetett volna a pultra, és igen, és mögé már. Balázs bácsi tőjén előre, légy szél. Igen, és a homlokom néhány szor neki koppan a falnak, miközben fotót csinálom egy 11 éves. Hát ennél látod, János, sokkal. Csak az én oldalamra teszem fel. És eljöttem, hogy atya Isten, hogy van egy generáció, akik már teljesen máshogy működnek. Uh-huh. Tehát régen odálltál, átöleltel, nem az a lényeg. Tehát be kell vágodnod egy ilyen pózba, az ég felé kell mutatnod. Úgy kell csinálni, mint az egyik kezed egy bicepszhoz mutatnál, mint Arni, a másikkal megmutatsz az ég felé. És ez a menő, nem tudtam megkérdezni a srácot, mert aztán elment az, hogy mi a divat, meg mi a neve, meg nem tudom, miért csinálta, de utána ott velem egy korokkal kibeszéltük, hogy ez a legnagyobb őrület, mint ez a Bambi póz is. Hogy tök más, nem azt mondom, hogy más a nyelvük, de nem értettem. Mondom, ilyen fura fiú. És elmondtak, hogy nem, én vagyok a hülye, mert nem tudom, hogy minden tínédzser így áll be, hogy ez most a legnagyobb őrület. És abban a pillanatban, hogy papernak érzed magad, hogy te ezt már nem vágod. Igen, próbáld megkérdezni, de miért csinálod, nincs rá válasz. Nagyon konzervatív módon álltam, belenéztem a fényképezőgép, és nem kell, ez nincs. Te csinálj egy jó pózt. Ez is ilyen, van, nem? Ugyanez. Na, figyelj, először te a Velencei tó partján egyébként ülj le, vegyél fel egy kis csini. Tanga kell? Egy tangát rá tudsz ülni a saját sarkadra, vagy annyira hajlékony? Hát, megoldj. Valahogy. Lemég csak leülsz. Nehogy aztán ott maradjál. Azért, mert a súlyom lenyom rá, tudod, a saját sarkadra, de utána viszont eldőlök oldalra. Soha megy, anyás szójányának nem tudok felállni. A rohadt életben megint mondtam, hogy nem csak egy hülyeséget, nem tudok felállni, szóljatok. Feriké, állj, gyere már ide, segítsetek már. Én nem mondom, hogy nem szexi, de azok a csajok, akiket mutattál, azokról 10 pontosak. De azért mondom, hogy menjünk a világgal. Mi csináljuk olyat, ami passzol hozzánk, meg amit fel tudunk vállalni, meg amihez nem kellenek ilyen akrobatikus képességek, senki nem kéri rajtunk száma, hogy nem vagyunk elég szexiek. Csináljunk különböző dekoltást. Az a miénk, de az a miénk, de az a magyar, az a miénk. azt nem veheti el tőlünk senki. Én még nem hallottam, én nem láttam olyan képeket, amin mit egy külföldi magazinban, vagy egy külföldi mémeken, vagy ilyesmi. Talán de annyira, nem tudom, annyira ez a pózolós fotók, ez ilyen rettenetesen bénák. Csak mondom, hogy jó, hogy bedobtad. Csak kevered a kis szent csádat, ott állsz a pultnál, és csináljunk olyan képeket, amiknek látszólag nem a kőműves dekoltázs a lényege. Tehát, hogy nem attól válik az egész izgalmassá, hogy kőműves dekoltázs van, hanem mint egy véletlenül ott van. Tehát állok a busz megállóba, és kivillan hátul egy ilyen három centi. De csinálj olyat, fotos. Hogy megigazítod. Na, mi az új? Mi az új? Mutatom. Ja, most az új, igen, az is egy őrület, hogy hátulról meztelenül. Álljunk ki ide a teraszra. Megérkeztessék, szerintem meg. Tudom, ez már jó, a messzelem már én legyek. Állsz egy sziklán, nézel távolba, és letolod a nadrágodat. Uh-huh. De valahogy nekem ez egyáltalán nem vicces. Nehogy már kicsit se szórakozhat ez a... Most nagyon vicces leszek, én szeretem az improvizatív humor. De ez a nagyon előre kitalálom, és letolom a nadrágom, és fotóz le, és húdelazza, ebbe szerintem az ég egyet, ez kínos. Most szóljatok, a papás vagyok. Az kicsit azért. Mert a csajok jól néznek ki, tényleg leül a sarkára, mit tudom én, de már a 26. ugyanolyan bikinis fotó egyébként, már az nem, oké. De ez a most nagyon vicces leszek, és akkor csinálj egy képet úgy, hogy kilóg a seggem. Hát ez jó, és talán... ha Kossuth téren csinálod? Akkor kemény vagy. Akkor rádítik a vetőhálót, meg a felvetőt, meg aztán, hogy lelő az őrség lesz. Én szerintem ez kellemetlen, nem? Figyelj, ez akkor... a vicces vagyok a fotón című, most nagyon bepózolok. Akkor ez én legalábbis én ezen nem rögök. Figyelj, akkor bakamuf. Akkor bakamuf. Azt gondolom, hogy átestél megint egy olyan ponton, ami nem szabad átesni. Tehát a jó fej vagy a könyves dekoltással, és csinálok én, ami azért, bár nagyon szívesen teszlek fel az oldalamra, és megmondom, hogy gyerekek, a 6000. lájkolónak egy ajándékcsomag. Tehát ha bátor vagy, megcsinálom. Okay. De nekem ez kicsit ilyen, tudod, ez az előre kitált hú de jó fej. Ez a legénybúcsús ilyen, nem tudom, ilyen típusú feladatok. Most jó, hogy akkor tudom legalább. Nem? Én azt el tudom képzelni. Lehet, ilyen gondolom. Bakamuf szépségverseny minden évben ez a Magyarországon. Na ez például tetszik, ebben van magánság. A zsűriben fásjárdammal, sarkakatával. Ebben van magánság. Fotópályázat alapján lehet nevezni, senkinek nem látszik az arca, csak a 26-os a végén megy, és ez kiderül, hogy az mondjuk a hozzátartozott. Na, abban jönnék veled. Abban van magánság. És tényleg valami szép díjjal, valami, amit tudom, szép helyre el lehetne utána utazni. Nem? Gyönyörű lenne. És egy stilizált, egy arany Y. Ez lesz a jel. Lenne maga a díj. Igen. Na, leülsz akkor a Velencei tóra, megcsinálod ezt a... Milyen póz? Bambi póz. Bambi, mondjuk egy 100 kilós napsülő Bambi póz. Már nem, hogy nyomnád Bambi pózba. Egy lap naplementébe ott üldögélni, és sírnék rajta. Az jó. Tehát az jó. Ne legyen spagetti tanga, de annyit igény meg, hogy legalább annyira legyél bátor, hogy akkor a Judittól elkérsz egy ilyen kis rojtos szérű farmer sortot, és az. Tehát, hogy legyen már valami vagy kis nem plusz egy benne. A méretünk, de jó. Tehát, hogy így. Aha, jó. Jó, és melltartó is kell? Nem kell, csak ne, úgy, ne, ne, legyen, ne, ne, ne, ne, ne, csináljak magamból bócot. Ne legyen, te egy melltartó, és ne gyere, hogy magas sarkú is, virág magas sarkú. Az nem kell. Deb Debing a neve egyébként, azt mondják. Deb, ugye menő vagyok, és 10 éves a fiam, mindenképpen ebben a pózban áll, tehát valamilyen pózt kell csinálni. Az a póz, igen. Írja nekünk, mert csak, hogy én voltam az anyuka, a fiam föltett a Facebookra, de téged levágott. Igazán jó, az a legjobb. Volt a Balázs, de nem. Nézzétek a pózomat! Annyira rossz fej volt, nem is pózolt, levágtuk és fölraktuk csak saját magunkat. Na megcsinál akkor? Velencei tó és sonkázol, vagy mi ez? És közben sonkázol. Jó, sonkázol. Tényleg, nagyon sonkázol, és nagyon-nagyon ott üsz Bandi pózba. Na bandi, szeretem. Bandiba üljél ott. Na, a gyerekek, öregszünk. Nem. Csak te. Öregszünk, ez a baj. Nem. Csak azért mondtad, hogy öregszel, mert egy pár évvel ezelőtt már kint álltál volna itt a teraszon egy szál a seggbe. Facebook oldalra nem biztos, igen. De egyébként igen. Na, most tehát, ha buli van, akkor azért hajlandó vagyok erre. A Facebookra nem biztos, hogy szívesen tennék ki. Holnap... Érted, ilyen nímandok, basszus, felvállalják magukat úgy, hogy a jó... Azért megnézem majd, mikor Brébe áldogálsz a nudista strand, és akkor olyan egy blikfotós, vagy 10000 ér a tarankon, én lefotózza a pöcsödet, és utána másnapban próbálod a blikbe, azért nem vagyok benne biztos, hogy boldog leszel. Ha most bemondanám, hogy 5 perc múlva ki leszünk a teraszon, 4 perc múlva hallanánk az utcáról az üvöltést, hogy Aurélio kiabál. Várjatok! Emlékszel arra jelenetre? Hát szerintem ez zseniális volt. A helikopteres jelenet? Nem, amikor kézzelállásban csinálta a karhajlításokat, mesztelen. Nem néztem azt az évadot, én már nem néztem. Nem emlékszem. Hát de együtt voltunk. Ja, a celebre gondolsz. Ja, azt a való világ. Persze, együtt forgatunk. Ha nem volt akkor élmény velem forgatni, nem kell árvéket. Nem, aztán valami való világ részt mondaszon arra, én már nem emlékszem, nem néztem. Rajta a csávó át kézenállásban, a fal mellett messzenül és karlaitásokat csinált. Nem, ő imádott messzenül lenni, tehát ő abban teljesedett ki. Egy persze, pontosan 9 óra várunk közlekedési híreket, ha van, küldjetek, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk pontosan, 16 perccel, hello mindenkinek, hello Feri, hello Jani, hello, hello. Borongós, kicsit szomorkás az időjárás. Mi lesz így ma? Eső lesz? Lesz, állítólag meg abból a szempontból őrület lesz, hogy az ország nyugati felén már reggel is egy szolid 15 fokkal volt hűvösebb, mint a keletén, és ez állítólag még jobban külön fog majd válni. Ide Budapestre ma mondanak ilyen 15-20 fokot. Meg esőt egész nap. Ja, az egészen biztató. Egészen biztató. De hétvégére már a 3 napos ünnepre egyébként jó időt mondanak, és napról napra melegszik az idő, olyannyira, hogy hétfő már 15-20 fok is lehet. Akár csendesedik a szél, és napról napra melegedik majd az időjárás. M7-es nagy torlódás, Szekszárd, Veszprém, Győr lehajtónál Dogi küldte nekünk, második kerületben Budagyöngye, Selkút mögött a Locz Károly, és nem tudom, milyen utcak között, egy irányú utcak, azon visszafelé sokan le akarják vágni a reggeli dugót, csak hogy a sarkon, a bokor mögött várnak a rendőrök vagy a közterületesek. Napi 10-15 büntetést tuti kiosztanak, úgyhogy mindenki kerüljön. Győrben a Kandó Kálmán úton a híd után jobbra két csibe teniszezik. Köszönjük szépen! Két csibe teniszezik, úgyhogy vigyázzatok. És a 83-as úton Pápa után Győr irányában van egy KPM-ünk. Úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Lenyúlták a palacsintasütőnket. Annyi baj legyen. Mi veszel másikat? Vagy dehogy is, nem csak mondom. Tegnap itt volt az irodában. És most már csak a doboza van ott. De a doboza szép. Igen. Na mi legyen? Oldízok. Oldízok? Mert hogy? Hogy? Hát csütörtök van. Bevállaltuk egy olyan rovatot, amit már 3 hete egyébként nem tudunk látni. De én ezt imádom. A hallgatók előtt esni kellni, annál nincs szebb. Miattat csináltuk meg ezt tudom, a rovatot. Tudom, de nem tudtam eljutni moziba. Több film is valamit szeretik megnézni, de nem tudok mostanában eljutni moziba. Ezért ajánlok egy 1988-as filmet, amit Clint Eastwood rendezett. Jó, az nekem friss. Jó, akkor ajánljunk most olyat. Kettőt csak tudok hozni. Nem ilyen rajzolós hentai. Nem. Ez egy nagyon szűk szubkultúra, csak azért. Hentájt még nem ajánlottam, de pedig tudnék. Senpai. Anime. Lojuko Csukufával. A híres irányultságú. Lojuko Csukufokával a híres anime rendező. Láttál valamit esetleg? Eljutottál moziba? Van. Nem. Leszettem egy tavaly filmet, de van nekünk egy jó kis szignálunk. Ne viccel, csak megkérdezem, hogy elindítsam-e. Van-e mire arcoskodni ezzel a szignállal? Vagy linkeljünk egyet, és azt mondjuk, hogy csináljunk, hogy ne is beszéljünk róla, és direkt felejtsük el ezt a rovatot. Nagyon fontos témánk van. Igen, dobjuk be valamit, hogy nagyon fontos témánk van, és ilyenkor szoktunk úgy átugrani ezen a rovaton, hogy nem is beszélünk arról, hogy itt ennek csütörtökön, ugye, egy mozi ajánló lenne a szerepe 9 óra után. Az se baj egyébként, hogy a régi filmről van szó, egyáltalán nincsen vele probléma, mert ugye egyrészt ennek minden viccúj, meg azért ne játsszuk már az eszünket annyira, hogy elhitetjük magunkról azt, hogy mi már minden filmet láttunk. Egy csomó olyan mozi van, ami most jut el hozzánk, vagy most jutott el hozzánk. Én rengeteget bújom a netet olyan tekintetben, hogy ha esetleg van valami, ami mellett elmentem, akkor azt megnézem. Most például egy Tom Cruise film jutott el hozzám egyébként úgy, hogy a büdös életben nem hallottam még róla. És ez pedig nem más, mint túl az operáció. És a koktél. Az a dolog, hogy én szerettem azt a filmet, Nicole Kidman, de rettenetesen bárgyú, blödli történet, de én bírtam tínédzser koromban túl az operáción. Jó, oké, de azért ennek a rovatnak az lenne a lényeg, hogy legyen friss, ajánljon valamit, hogyha most a párod kezét megfogod és elmész hétvégén moziba, akkor nézd meg. Legyünk akkor, levezük át ezt a rovatot videótékává. Nyissuk meg Bali Feri videótékát, és ajánljunk régi sorozatokat, régebbi filmeket, mert én is olyanokat láttam most utazás közben, meg forgatás közben, meg tudtam egy csomó mindent nézni, de nem jutottam el 3 hete moziba, és nem tudok újat ajánlani, sajnos. Szerintem egy olyan ember, aki szereti a mozit, meg szereti a filmes műfajt, megnéz valakitől egy filmet, utána vagy a szereplőkre, vagy a rendezőre, vagy a forgatókönyvre rákeres, és megnézi, hogy mik voltak a korábbi munkái, amiket esetleg nem látott. Én Én elhittem ezt a magyarázatot most magunknak, hogy nem tudunk újat ajánlani. Na, akkor jöjjön a szín. Nem tetszik akkor! Ja, na, akkor vágjunk bele. A special episode. A Academy Award winner. Thursday. Hello, this is Arnold Schwarzenegger. Ez egy új rovat szignál. Szignálja. A kultúrtippé. A kultúrtippé. Balázs kérte. Balázs kérte. Balázs kérte. Hogy bombasztikus legyen. Filmeket fog benne ajánlani. Meg sorozatokat. Meg színházat. To be or not to be. Amíg meg nem unja. Kért a végére egy filmes idézetet is. Úgyhogy... Ha meg kell b***dni, akkor meg kell b***dni. Úristen, de jó! Ennyi. Már megért, és most hírek. Hagyd a fenébe. Csak ezért csütörtökünk, én megéri meghallgatni ezt a rovatot, és most hírek. Minden héten csinálok egy szignált, meg is vagyunk. Elmondom, hogy színázatot nem tudok ajánlani. Kettő darabra vettem egyet most. Jó. A bajnokra, ami ugye a katonában van, és a Nem félünk a farkastól, ami azt hiszem egy Rudolf Péter Básti Júli darab. Erről majd tudok nektek beszélni egy kicsit. Kicsit, hogy azért legyen némi valódi kultúra is a dologban. Reggeli, tehát bajnokok reggelije vagy. A bajnokról majd külön az egy hosszabb történet. Aktualitás és apropója van, egy régebbi darab egyébként, de szenzációs. Szenzációs. Na, de akkor erről. Na, tehát hogyan beszélünk úgy valamiről, hogy nem beszélünk? Igen. Drága hallgatók, majd lesz színház is, ha baj, újra jön színház. Filmről, tehát hogy létszik, ne húzzak az időt, vagy kezdjem én? Én kettőt láttam régebbről. Na, akkor te győztél. Kezdtem. Jó. Na. Hát foglalt keresztbe kezdte, aztán jössz te, aztán megint te. Na, na mond, mit tettem. Figyeljetek, én egy nagyon-nagyon korrekt második világháborús filmet láttam, aminek a híre őszintén szóval csak most jutott el hozzám. Nem egy olyan nagyon régi filmről van szó, egy 2016-os észt filmről, ami azért nagyon érdekes. Már az észt film, nem. Ipar jó. Nem különösebben, viszont, vagy legalábbis én nem nagyon hallottam még eddig arról, hogy ők letettek volna nagyon komoly filmeket is az asztalra, de én rákerestem erre a mozira, valahol olvastam valamilyen kis fórumon, és ajánlották, 1944 ez ennek a filmek címe. Én nagyon szeretem a háborús filmeket, ezt szerintem már egyébként nagyjából kiderülhetett így az évek során, a hallgatók számára is, meg számotokra is, és nagyon nagy szívfájdalmam az, hogy egyre kevesebb olyan háborús film van, amit vagy nem láttam, vagy pedig szerintem vállalható. Engem nagyon zavar a második világháborús filmeknek, úgy általában a háborús filmeknek, a szubjektivitás, hogy mindig látom, hogy ki csinálta a filmet, még akkor is, hogyha nem tudom, hogy a korszak, hogy a film nem tudom, hogy a film az elkövető, de látom, hogy a volt az és nem elkövető, nagyon izgalmas, megmondom miért, anélkül, hogy spoilereznék, ugyanis az a nagyon érdekes helyzet állt elő Észtországban a második világháború során, hogy mind a két oldalon harcoltak észtek. Harcoltak például az első SS észt hadosztályban, és harcoltak a másik oldalon a Vörös Hadseregben is, amely egy olyan szituációt szült, hogy simán előfordult az, hogy adott esetben testvérek harcoltak egymás ellen a fronton. És azért is nagyon-nagyon fontos ez a dolog, mert és példaértékű szerintem, mert a magyar filmipar, illetve a magyar filmgyártás még mindig, mind a mai napig nem tudott produkálni olyan magyar filmet, amiben szembe tudnánk nézni a saját múltunkkal, amiben fel tudnánk a magyar történelemnek olyan eseményei dolgozni, amik nagyon-nagyon fontosak lennének szerintem egyébként a fiatalok számára, és jó filmeket tudunk csinálni. Most így lehet gondolni például legutóbb a Kincsemre. Most már, azért az elmúlt pár évben. Tudunk jó klassz filmek. Igen. Most nem azt mondtad, nem voltak jók, hanem hogy ebben a témában. De valahogy ebben a témában nem igazán. Igen. Tehát a Doni katasztrófáról, az első világháborús Isonzó vagy Doberdom melletti harcokról. És lesz majd lehet, szerintem lesz. Lesz. Jó lenne. Most, hogy osztod itt az észt, mondja Kazi. Így van. Jani beszélt róla, és lett. Igen. Na, úgyhogy mindenképpen ajánlanám egyébként az 1944 című észt filmet. Nagyon hiteles moziról van szó. Megnéztem, az IMDb-n egyébként jelenleg mondjuk 10-ből 7,2 a pontszáma, a Rotten Tomatoes meg 68%. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy tetszik az embereknek, érdemes megnézni, meg lehet azt nézni, hogy kell ma 2016 2016-ban elkészíteni egy olyan filmet, ami nem szélsőséges, nem ítélkezik senki felett. Ebben a témában egyébként nagyon ritka az ilyen film, nézhető, vállalható, ja, és csak mondom, hogy Észtország lakosságának a 10%-a gondolta, úgyhogy neki el kell menni és meg kell nézni ezt a filmet. Nincsenek túlságosan sokan, de az mutatja, hogy számunkra is mennyire fontos volt ez az epizódja a történelemnek. Úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, aki szereti ezt a témát. Te jössz, Bali? Nagyon-nagyon korrekt, nagyon felkészült. Én az ötöst, ezt be tudom írni. Nem csak a trélereket nézem meg, mint te. Sose beszélek olyanról, aminek csak a trélereket. Tudom. Úgyhogy már is marad róla. Nem. Én megnéztem két filmet, de régiek. Na, akkor kettő. De nem baj! Ne kezdjük előről. Nem baj, egyáltalán nem baj. Az egyiket a Clint Eastwood csinált, én nem láttam, nekem kimaradt. Arról a egy maréknyi dollár. Valami jó, meg a rossz, igen, meg a baromi rossz. Nem, a US Airways 1549-es járatáról szól, ami ugye kétszer leszállást hajt végre a Hudson folyón. Fogalmam is, mi a magyar címe. Letöltöttem, megnéztem. Szálinak hívják a kapitány. Talán ez a címe. És arról szól maga a film. Valós történetek alapján. Ő a szörnyértében is jár. Clint Eastwood rendezésében, hogy ugye az alaptörténet az annyi, hogy felszáll a gép, és a New York-i LaGuardia reptéről Charlotte-ba akar eljutni. Tök mindegy. Felszáll és madárrajjal ütközik. Vagy ütközött, hiteles a történet, ez valóban megtörtént. És a kapitány körülbelül fél perc alatt meghozza a lehető legveszélyesebb döntést, azt, hogy nem tud visszafordulni, nem tud leszállni, hanem lerakja a Hudsonra. Ugye aki ismeri a történetet, az tudja, hogy valóban megtörtént, 28 perc alatt New York-i kompok, mentők, mindenki kimenti az utasokat, senki nem sérül meg. És ezt a történetet csinálta meg az Eastwood egyébként baromi jól, a Tom Hanks főszereplésével, hogy miért dönt úgy a kapitány, hogy hurcolják meg utána, hogy a légügyi hatóságok miért nem azt nézik, ez baromi érdekes, hogy megmenekült mindenki. És nem halt meg senki, úgyhogy a vízreszállások 90%-os esélyben mindig katasztrófában végződnek, és hogy miért dönt úgy a kapitány? Kellemes mód, egyébként tudod úgy, hogy ez valóban megtörtént, és beugranak azok a képek, amiket láttál a CNN-en, meg nem tudom, hogy a Hudson folyón ott van egy hatalmas Airbus, úgyhogy az emberek állnak kint a szárnyon, és menekülnek ki a gépből úgy, hogy leteszi a kapitány a Hudsonra, és ahogy kintják az ajtót, elkezd beömleni a víz. Kint -6 fok, a víz 2 fokos, és hogyan mentik ki az embereket, majd utána mi történik egyébként a kapitány, és hogy kell azon dolgoznia, hogy még tisztázza magát, és hogy még nehogy ő keveredjen bajba, holott megment mindom 200 embert, és a repülőt is. És hát a vízreszállások 90%-ban ugye az történik, hogy siklik a gép, átesik, abban a pillanatban elveszti az egyensúlyt, valamelyik szárny leér, hatalmas bukfenc, és tulajdonképpen senki nem marad életben. 40 éve repül emberünk, vadászpilótával, vadászrepülővel, nem tudom, és hát 1% az esély oda le tud tenni, és ő megcsinálja. Úgy, hogy mindkét hajtómű elszáll. Valós veszély megtörténhet bármikor. Jó, egyébként egy kellemes mozi. Én az Eastwood rendezéseit nagyon szeretem. Jó, nagyon Tom Hanks-et kevésbé, de jó benne, és ez fantasztikus hőstett. Happy end a vége, ugye a kismérje történetet nem spoilerben, nem halt meg senki. Egy évvel később emberünket nyugdíjazzák magától, tehát hogy nem küldik el. Az egész procedúrát bemutatja. És az is a történelmi hűségnek megfelelő? Megfelelő, az már nincs benne a filmben, utától félt, ugye, unyán ér véget a hibázott, és még számon kérnek rajta dolgokat, de nem. Egyébként hősként kezelik, a légügyi hatóság kicsit meghurcolta, nem annyira, mint amennyire a filmben van ábrázolva, és egy éve később magától nyugdíjba ment. De mi lehet a jobb döntés, mint megmenteni az emberek életét? Ők ugye azt vizsgálták, hogy lett volna idő visszatérni a valamelyik reptérre, és lefuttatták a szimulációkat, és a szimulátorban a pilóta megcsinálja, hogy visszaér a reptérre, és akkor ez alapkonfliktus, hogy miért nem azt az utat választottam, miért szállt le a Hudsonra. És akkor bemutat közben emberi sorsokat, kik vannak a gépen. Jó mozi egyébként, egyszer meg lehet. Ez imán letöltés kategória, körül 3-es filmről beszélünk, valahogy beleakadtam, nekem ez elmaradt, és megnéztem. Csodálatos rendező. Pont a Clint Eastwood, nagyon szeretem a filmét. Tegnap beszélgetünk pont egy barátommal arról, hogy annak idején mi akkor is imádtuk már, amikor Spaghetti Westernnek a főszerepét játszottam, mert fantasztikus volt azokban, és nagyon szórakoztató volt. Tehát sok ilyen korábbi, mondjuk ilyen könnyebb filmeknek a sztárja, azért eltünedeztek, de ő utána átnyergelt ugye a filmrendezésre, és ráadásul a filmének ő készíti legtöbb esetben a zenéjét is, tehát hogy nem egy egyszerű arcról van szó, és hát ugye $1 millió, Baby, Gran Torino, Nincs bocsánat. Nekem az első film, amiben egyébként már azt láttam, hogy szakít a múltjával, és már nem csak ahhoz ért, hogy borostásan izzadtan csúnyán nézzen, aztán pedig mindenkit néhány lövéssel elintézzen, utána pedig kiejtsen a kabátja alól egy ízét, egy keményre kalapált pánc. Sokáig ez volt. Igen, az a Perfect World volt, amiben Kevin Costnerrel játszott együtt. Hú, úristen! És így egy elképesztő, egy nagyon-nagyon fogom sajnálni, nagyon szívesen, vagy nagyon-nagyon kívánom neki azt, hogy még nagyon sokáig tudja. Rendezőként jobban szeretem, mint egyébként nagyrészként. Igen. Csoda Hudson folyón ez a film címe, ha valaki videótékába jár, és ki akarja kölcsönözni ezt az 1993-as filmet, amit Bali ajánlott ebben a rovatban. Nem, körülbelül két éves lehet hozzá. Jó, hát én egyiket sem láttam. Tessék. Csoda Hudson, ez a Csoda Hudson folyón ez a film címe. Megnéztem még egyet, arra nincs idő. Megnézni? Nem elmondom. Ja. Nem, hangkét is félről lesz a film, tudom. Nem, egy amerikai filmet, a Számolás joga az a címe, három afroamerikai nőről szól, akik a 60-as években dolgoznak a NASA-nál. Ez nagyon érdekes történet, de ne lőjünk el mindent, ki tudja, mikor jutunk el újra moziba, vagy tudunk letölteni filmet, maradjon valami jövő hétre is. Van, és már készülőben van az Aláírás joga című A.D. János életrajzi film is. Igen, nagyon izgalmas lesz az is, csak ott is nem akarunk spoilerezni, de tudjuk a végét. Sajnos tudjuk a végét. Na jó van, nézzetek jó filmeket, ha van ötlet, küldjetek. Jó, hogy mi az, amit megnézzünk, moziban vagy akár sorozat. Mi pedig jövünk mindjárt, hármasugrás játszunk, ha játszanátok, jelentkezzetek SMS-ben, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Három, ugye 10 lesz pontosan 4 perc múlva, itt van egy hallgatónk, akivel játszunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Laci vagyok! Hello, szia. Laci, honnan hívtál minket, Laci? Most épp a Belgiumból. Belgiumból? Mit csinálsz Belgiumban? Tüntetsz? Kamionsofőr vagyok. De jó. Itt vagyok Brüsszelnél, az elég hazafelé. Na, na. Ajaj, hát akkor állíts meg. Hát akkor jön felénk. A platóra. Jön felénk? Mit látsz? Elindult? Állítólag jön. Itt van a platón. Állj keresztbe, állj meg, állíts meg. Lesz mögötte? Melletted? Melletted? A legnagyobb dolog, mondom, múltkor mondtam, állítsuk meg Brüsszelt, hát ha utolérjük. Igen, ennyit fel akarok szállni. Az volt a legnagyobb dolog, amit ezzel kapcsolatban olvastam. Hát ha utolérjük. Jó, csak hogy hallgatsz minket? Csak úgy dobtál egy SMS-t, hogy játszanál? Tudtad, hogy ilyenkor ez a játék van? Hát most úgy hallgatlak titeket, hogy régi Morning Show szorásokat hallgatok, amit letöltöttem internetről. Ja, hogy letöltöttél magadnak, és akkor azokat hallgatod. Reggeltől estig ezekről, hát ilyenkor meg persze, ilyenkor mindig ugye játék van, és írtam, hát mondom. Ez tökéletes, én mi romasz, aki nem is hallgat, mert nem tud élőben, vagy a külföldön van, de dob egy SMS-t, hát ha visszajövök, végülis nem kizáró. Oké, figyelj, indul az első. Igazából soha nem tudok titeket élőben hallgatni, csak ha letöltöm. Mert ja, hát akkor legtöbbször persze úton vagy. Jó, de örülünk neked, figyelj, indul az első kérdés, hallgass meg. Jó, így szól. Melyik amerikai színész filmjei a Függetlenség napja, a Randi guru és a leg... Így van, hát ez gyönyörű. Bocsáss meg. Gyönyörű, így van, már tapsolunk is. Menjünk tovább? Na figyelj, így szól a második kérdés. Melyik országban játszik jelenleg a magyar jégkorong válogatott? Vagyis hol van a VB? Ugye ez a kérdés, János? Jól értem. Persze. Ukrajna. Ukrajna. Mondtál egyet, csak úgy? Nem, múltkor, mintha hallottam volna a hírekben. Igen. Azért nem tudtam feltenni ügyökébe. Menjünk. Melyik a naprendszer legkülső bolygója? Bolygó? Szerintem a Neptunus. Gyönyörű, hát ez ilyen jó. Igen, hát sokan erre a Plutót mondják. Igen, de hát igen, 11 évvel ezelőtt lefokozták szegény kis bolygóvá. Igen, ő kis bolygó lett, és ezért a Neptunus a legtávolabb, a legkülső bolygó. Neptunus gyönyörű volt, hát ezek nagyon szép megfejtések. Ráadásul internet nélkül, kútfőből, és még van egy nyereményed. Figyelj, ennek örülni fogsz, ha szereted a tenisz, hallgass meg. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Gazprom Hungarian Open ATP 250 férfi teniszverseny április 28-ai negyed döntőjére. Na mit szólsz? Itthon vagy? Itthon vagy? Hát nem tudom még. Ha most még Belgium, akkor az egy kamionnal sanszos. Ez mikor lesz? Nem figyeltem. Holnap. Ez holnap. Ez holnap van sajnos. Ez sajnos nem. A Balázs ráér, szívesen elmegy helyetted, mert végre kijutnál. Pontban van egy szabad napom a forgatáson, mert amilyen idő van, most úgy ott üldögél, mert 14 fokban. Lehet, hogy egy kicsit necces. Jó, figyelj, elküldjük, aztán odaadod valakinek, jó? Ha szereti valaki a teniszt. Oké, nagyon jó, köszönöm szépen. Hát mi örülünk, hogy beszéltünk úgyis, hogy nem tudsz bennünket hallgatni. Ez van. Lacikám, jó van. Utat neked, vigyázz magadra, ott Belgiumban. Köszönöm szépen. Oké, okay, ciao, hello, hello, hello, hello. Na, mi pedig gyorsan mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, könnyedebb és kevésbé könnyebb témáink is voltak. Beszélgettünk Gáborunkkal, ugye itt volt velünk Biogabi, és egy friss kutatás jutott az ő kis karmacskái közé. Megállapították, hogy mennyi vegyszer van az Európai Unióból származó zöldségekben, gyümölcsökben. Hát szomorú a kép, amit vázolt, ezért egyre tudatosabban kell vásárolni, és odafigyelni, hogy mit adunk a gyereknek, vagy mit veszünk saját magunknak, mert bizony jött egy-két elkeserítő eredmény. Kiderült, hogy még a banánban is van, amiből az ember azt gondolja, hogy teljesen ártatlan, a héja úgyis megvédi. Nem szerepel túl jól a banán sem egyébként. És nagyon óvatosan, mert áruszon keresztül is szívódik. Az meg a másik, hogy arra vigyázzatok, hogy oda mit tesztek. Alternatív felhasználás. És hát kezdődik a táborozási szezon, mármint abból a szempontból legalábbis, hogy a szülők elkezdenek gondolkozni azon, hogy adják, ne adják, ki tudják fizetni, ki tudják-e gazdálkodni a tábort. Kicsit felelevenítettük a táboros élményeinket, és arról beszélgettünk, hogy amikor mi fiatalok voltunk, milyen táborba jártunk, és hogy szerettük-e vagy sem. Illetve próbáltunk a szülőknek tippet adni, hova vigyék gyermeküket. Mi rendes táborba jártunk, de te. Igen. Igen, kiderült, hogy megint én szívtam. Igen, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Good morning! Yeah. Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Hívjuk már is a naphallgatóját, és aztán elbocsúzunk. Hol nem mondaná? Szeretem. Reggeli show. Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Sziasztok. Nem írtad alá, hogy hívnak? Gábor. Gábor, hello Gábor. Ugye Biogabival beszélgettünk a zöldségekről, gyümölcsökről, permetezésről, és a banánról, és sajnos abban is találtuk egy csomó mindent, és azt írtad nekünk, a héja hogy védi meg a banánt? Az ragadozó madár, nem? Köszönjük szépen, nagyon jó. Szerettük. Egy Rádió 1-es ajándékcsomaggal hálálnánk meg, hogy bennünket hallgatsz. Nagyon köszönöm. Merre vagy, hol hallgatsz minket? Éppen Szolnokon munkában. Szolnokon. Jól van. Örülünk, és küldjük a csomagot. Jó? Rendben, kösz szépen. Köszi, ciao. Hello. Hello, hello, hello. Na, elbúcsúzunk, jövünk holnap. Mit találtál még, mit rössz? Az egyik kedves hallgatónk átküldött egy nagyon jó kis képet. Ugye Fucsovics Márton Júznia játszott nemrégiben, és az egyik oldalon, ahol a párosítások voltak, úgy volt rövidítve, hogy fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, igen. Geniális. Na jó van, holnap jövünk 6 órakor, vigyázzatok magatokra, jó legyen, mindenki sokat a szabadban, mert jó időben. Igen, így van. Puszi nektek, szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.